vagy ár? Pornográf verbálagresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Bomba Gyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Bomba Gyár közösségi blográdió 52. adása. Négyen vagyunk. Itt van Zoli. Sziasztok. Rasp. Sziasztok. Ők egyébként a Jézus Szíve Partizán Brigádtól érkeztek. Meg itt van Neo. Szebb jövőt. Ő a Magyar Gárdától érkezett. Meg otthonról, meg inkább. Én meg blogin vagyok. Tomcat nincs, mert áruló. Nem is annyira. Nehogy nem, póló áruló. Neo szarvicét mondjuk egész esetben. Egyébként 50-50% a jobbikosok, meg nem jobbikosok aránya a mai adásban. Egyébként tényleg. Ez csak így mondom egyébként, hogy állítólag mi rosszba vagyunk. No, tehát ma volt az első tárgyalás a Pósta Imre perének az Inkál ellen, amelyet a cég, vagy amit a cég rágalmazás miatt indított ellen a bíróságtól. Nem csak azt kérik, hogy büntessék meg a köztársasági őrezet volt szakpszichológusát a Bombagyár Blokk Televíziónak az Inkáról tett nyilatkozatáért, hanem azt is, hogy vonják vissza a Pósta Imre pszichológusi diplomáját és praxis jogát. A bíróság áttette az ügyet a Ráckevei bíróságra, mert Pósta Imre ott lakik, de várható, hogy ejtik az ügyet, mert a videófelvétel egy külföldön működő webszerveren jelent meg, ezért a magyar bíróság nem illetékes. Ehhez most kéne fűznünk valami? Nem, ez ilyen közleményszerű volt. Hogy vicces. Ja. Egyébként azt egyébként nem mondjuk, hogy Zoli miért van itt. Nem mondjuk el, azt majd később nem, Zoli mondjuk nincs, el. Zoli nincs is itt. Én meg csak vagyok el. Na, nem mondjatok jókat. Majd próbálkozunk. Én most a celebbé válás első okára léptetek, de hogyha igen, most bénák lesztek. Igen, de hogyha most bénák lesztek, akkor... Rasp tényleg benne volt az RTL klub. Ja, tényleg mindegy. Ki? Ő, Raspi. Szabad követségben. Amikor volt a tüntetés, híradóban. Te már tévében is szerepeltél? Igen. De hát ez annyira jó. Ugye? Nekem egy tegnap előtt bevágták megint a fókuszba. Ez olyan szórakoztató, amikor mindig írnak így a gyárlakók. És ezt én tudom, te már nem tudtam, mert nem kérdezik meg, de ez már kb. Az ötödik, amikor felhasználják még a régi, de kb. Egy éves pedofil kommandós felvételeket. És abból él a fókusz. Tehát az egyetlen komoly így műsoruk, amit ők így összehoztak, és azóta bevágosnak. Mint hogyha így, na mindegy, mint hogyha nem egy média hack lett volna az egész. De blogért te nézel tévét? Nem, ezért mondom, hogy ezt nekem szóltak. Ja, jó. Természetesen nem nézek tévét, esetleg egy kis csillagkapu. Csillagkapu jó. Programajánló szombat 14 óra, Tudós Takács János előadása Népbírósági Perek Magyarországon címmel Miskolcon a Sólyom Sörbárban. Lehet majd inni. További információ az emphm@freemail.hu címen. Nem csak, hogy freemailes, de még remekül meg lehet jegyezni. Ugyanezen a napon ismerős arcok, tehát szombaton, és H599 koncert a Wigwam Rock Clubban Budapesten 8 órától. Mivel ez egy hírszegény hét volt, azért sok olvasói levelet fogunk felolvasni. Annyira nem sok. Nem, te fogod felolvasni. Meghallgatjuk. Jó, eddig elég sokat beszéltem, de semmi baj, ezt te mindig élvezem. De neked meg olyan furcsa intonációd van, és olyan idegesítően lassan beszélsz. Ezt mondtátok már neki? Nem. Megszoktuk. Amúgy idegesítő tényleg. Tök jó. És most még náthás is vagyok mellesleg. Örüljetek, hogy most lett hangom. Egész nap nem volt. Vagy csak alig. Úgyhogy jöttem és szarműsort csináltam. És néhány ezer embernek így elmondtad. Igen, tehát így gondolj bele. Na mindegy. Prexi írta, üdv Bombagyár, csak egy rövid költői kérdése menne, vajon mit keres egy izraeli zászló az 1948-2008 felirattal a Soproni Hídgyűri falán, hiszen az nem is egy cionista szekta, vagy igen, erre már nem tudtam visszafogni a buszon a hangos asztakurvázás. Akkor erre egy válasz lenne. Vajon mit keres egy izraeli zászló az 1948-2008 felirattal a Soproni Hídgyűri falán? Na vajon? Szekta. Hülyék. Ennyi. Nem, tehát így igazából, aki tudja, hogy mi az a híd gyülekezete, annak már nagyjából föltűntek ilyen apró összefüggések, hogy ATV. Az az ATV, amelyiknél ugye ezerszer elmondtuk, héber nyelvű billentyűzet van. Kettes. Az az ATV, amelynek a főszerkesztője izraeles pólóban dolgozik gyakran bent, bár amíg kimegy az autó, az átveszi a pólót. Mert egy szar. 3, az az ATV, ugye, amelyiken ugye megy ez a hídgyűri, és az a hídgyűri megy ezen az ATV-n, amelyik most már egyáltalán nem burkoltan, az utóbbi időben többször is olyan kis szekta gyülekezéseket tart, amelyben nyíltan azt mondják, hogy cionisták, és hogy vissza Izraelhez, ilyen Izrael, Izrael a legszebb. Hát nem értem, hogy itt milyen kérdés merül még föl. Öt a főszerkesztő, mikor átveszi a pólót, akkor a Ciklon B feliratú pólóban mászkál, amit Tom 2-től kapott. Reméljük. Kinyitom a mexikói búzasöröm. Mert nem szeretem a sört. Az kukoricasör. Kukoricasör amúgy program. Én a búzasört szeretem, de az se. Ez itt a reklámhelye, Koronitát iszik. És kurva drágán vette, mert nem hallgatott ránk. Na hát ez csak egy sör. Olvasó néven írt egy kedves olvasó. Ugye a Balib a Dunaszerdahelyi magyar verés kapcsán már nyomja a célozgatásokat, hogy de hát ezek fasiszta huligánok voltak, meg jaj, szegény tótokat bántotta a nagy Magyarország zászló, sőt undorítóak. Ugye, ahogy Őrsi mondta. Na de, egy. Ezzel ugye nem arra céloznak, hogy megérdemelték, amit kaptak. 2. Ha valami undorító, akkor meg lehet verni. 3. Ez a fenti szabály miért nem érvényesül a melegtüntetés kapcsán? Ott is el lehetne mondani ugyanezt. Provokálta, undorítóak, minek mentek oda? Mit mondjunk a kedves ballibeknek, akik Obama megválasztása után Magyarországon cigány vagy zsidó miniszterelnökre ábrándoznak? 1. Magyarországnak akkor lesz cigány miniszterelnöke, ha Izraelnek palesztin. 2. Volt már zsidó miniszterelnökünk, úgy hívták, hogy Rákosi Mátyás, szóval már be van bizonyítva, hogy toleránsak vagyunk. Hagyjanak is békén. Magyarországnak már volt cigány miniszterelnöke, nem? Orbán Viktornak hívták. Igen. De ez, tehát ez így tényszerűség egyébként. Szóval akkor most miről beszél az kedves olvasó? Meg hogy ezzel ugye nem arra céloznak, hogy megérdemelték, amit kaptak. Hát de arra céloznak, el kell olvasni Tóta Árpád géntelen glosszáját. Undorító. Kára nincs itt a Pozsonyi Ádám. Tehát, akkor jó is ott lehetne. Az valóban egy szar, de abban leírja, amit így gondolnak, hogy igen, megérdemelték, mert a futball drukkereket összeszokás verni. Hát igen, igen ám, csak az nálunk volt jellemző, és hát nálunk is azért már húzták a szájukat azért a bíróságon. Néhány bíró, illetve több jogvédő szervezet. Nem tudom, én az Amnesty International-t nem hallottam így felszólalni. Én azt mondanám, hogy Tóta V-t nagyon szívesen láttam volna azon a meccsen, és próbálja ki, cserélt volna azzal a Krisztián nevű sráccal. Valószínűleg utána, és így írt volna, 6-7 hónap múltán, miután összefércelik a kezét. Tehát azt, amit most művelnek a dunaszerdai magyarverés kapcsán, itt úgynevezett magyar oldalon, de inkább úgy fogalmazok, hogy a Gunyhatárnak ezen az oldalán, túloldal is, de tőlük ez természetes. Hát nem tudom, hogy lehet ezt egyáltalán szó nélkül hagyni. Tehát azt, aki ilyet mond, az rükvezbe kell tenni a kezét, és igenis demonstrálni rajta, hogy mit csináltak ott a rendőrruhába öltözött akárkicsodák a szurkolókkal. Az előző adásban, vagy az előző előtt beszéltünk arról, hogy nem rendőrök voltak, illetve hogy ezt honnan gondoljuk. Nem összesülés elmélet, hanem szimpla logika. Egyéb irány mondjuk ez lényegtelen is, meg nem változtat, meg én még mindig azt mondom, amit eddig, hogy ők azt látták, hogy itthon is meg lehet össze lehet verni a magyar viperával, hát akkor ők miért ne tennék meg. Itt tényleg az az érdekesebb, hogy sok embernek az nem esik le, hogy ott nem az volt az indítatás, hogy futball, vagy hogy drukkerek, hanem az, hogy azok ott magyar emberek. Tehát itt alapvetően ez volt a cél, és az, tehát hogy Ficónak ez a kijelentés, hogy hát mutogatták a seggüket a rendőröknek. Ez egyébként nem látszik a felvételken, ilyen nem volt, de ha igen, hát ugye akkor is, Gyurcsány meg hát ugye úgy, ahogy próbált egy kicsit ugye politikailag helyezkedni, mert azért ez már sok nem magunk fajtának is és szúrta a szemét, illetve egy kicsit sok volt, de hát azért kibújik a szög a zsákból, hogy úgy mennyit akar ő tenni ebben az ügyben, meg úgy mennyit próbál. Szerintem az ügynek azért két oldala van, tehát addig oké, hogy amit a szlovák kormány művel, meg a rendőrök, amit műveltek, az elfogadhatatlan, de azért elég sokan voltak, akik tényleg csak provokálni mentek ki szerintem, és ha nem a rendőrök verik meg őket, akkor utána a szlovák szurkolókkal verekednek, aminek nincs értelme. Jó, de És ezt így láttad? Mert hogy nyilván volt néhány ilyen srác, hát tehát persze, ez olyan, mint a tüntetéseken az a néhány srác, aki úgy viselkedik, ahogy nem, ugye, nem tudom, szerintem nem idézte Tomcat Budaházynak azt a mondatát, amikor így nézte az őrjöngő srácokat az utcákon, és azt mondta, pedig, és hát ő hívta őket az utcára, de hát volt a néhány, akiket ő se vállalt, és azt mondta, hogy de jó, hogy nem még vagyunk hatalmon, akkor közéjük kéne elővetnem. Tehát nagyjából ugyanaz a helyzet, hogy lehet, hogy volt ott néhány srác, aki azért ment ki, miért ne lett volna, egyébként meg... Mindenhol vannak. Meg azt is lehet, tehát azt is meg lehet magyarázni, szóval egy jó politikus, jó nemzeti politikus azért megmagyarázza, hogy végülis az a Szlovákia és a szultának voltak kijelentései, tehát ha mi oda megyünk, szóval azért lehet, de teljesen mindegy, mert mondjuk az a srác nem feltételezhető, hogy olyat tett, amire egy arányos intézkedés az, hogy lelökjük a lelátóról, és megpróbáljuk megölni, gyakorlatilag meggyilkolni. Tehát innentől az, hogy mi váltotta ki, az igazából másodlagos, utólag lehetne. És úgyhogy az Amnesty International az felszólalhatna, ahogyan egyébként nem szólalt föl, mondjuk amikor Tomcatet vitték börtönbe, meg mostanában se szólal föl semmi. De szerintem még dicséretes az, hogy az ultrák végre nem egymást basztották, hanem... Nem, náluk ez működik, tehát hogyha így... Nemzeti érdek van, összefognak. Igen, náluk ez működik, most amellett, hogy tényleg köztük is többféle réteg van, ilyen-olyan, de és vannak a véleménykülönbségek is vannak köztük, de hogyha futball van, illetve hát a futballon keresztül, vagy a mellett nemzeti érdek, akkor ott azért elég szépen tudnak összefogni. Jó, hát mondjuk, hogyha egy kocsmában találkoznak, akkor lehet, hogy nem a nemzeti érdek lesz ugye az első, amit megvitatnak. Én de ezzel vitatkoznék. Lehet, hogy mostanában előbb pacsizik le egy újpesti egy fradistával a felvidéki események kapcsán. Tehát ezt egyébként azzal egyetértek mindenkiben nagyon. Én ott voltam, amikor tartották a demonstrációjukat. Van mit tanulni tőlük. Én úgy gondolom, hogy a saját ilyen személyes, tehát nagyon erős a klubhoz való kötődés, de azt félre tudják tenni, és azt tudják mondani, hogy srácok, mi ugyanúgy magyarok vagyunk, emberek vagyunk, akkor álljunk ki egymásért, meg azokért, akik mellettünk vagy mögöttünk állnak. Tehát ez le a kalappal, és ez üzenet lehet mindenkinek, aki a saját pecsenyét akarja így sütögetni az úgynevezett nemzeti oldalon. Nem a pecsenye sütögetésről szól, hanem arról, hogy az egész nemzetet jól kell lakatni. Mondok rá egy kicsit ellenpéldát. Magyarszigeten történt, és ugye az arról szól, hogy akkor mi magyarok, akik nemzetérzelmű magyarok vagyunk, lemegyünk egy hétre, és együtt jól érezzük magunkat, koncertekkel, piárással, bulizással, meghallgatva a budaházi torockait például, nem mellesleg. Na most ott történt, hogy az egyik barátom incidens ilyen szóváltásba került egy lánnyal, és a lány tökör rúgta. A srác elesett, földre került minden. Mekkora lúzer. Ez az egyik. Mikor kelt föl a földről, akkor annyit mondott, hogy nem szereti a fradistákat, kicsit erélyesebben, mivel a lány fradi drukker volt. Erre három fradista körbeállta, és meg akarták verni Magyarszigeten, csak azért, mert ő azt mondta, hogy mocskos fradi például. Mondom, vannak ilyenek. És ez körülbelül olyan, mintha téged, mit tudom én, édesanyádra tennének dehonestáló kifejezéseket. Meg mondjuk én azt megnézném, amikor egy... Hát ilyenkor, igen, már bocsánat, ez valami férfiasság próba is, hogy oké, akkor rendezzük le face to face, tehát ezzel szerintem semmi baj. Nem vagy face is to face, tehát hogy mondjuk az is jelenek lesz. Ez egyik, hogy 3-1 jelen az annyira nem poén. Nem poén, de meg akarták verni, tehát akkor általában nem párbajról van szó. Okay, szóval de... van olyan nemzetvezetőnk, aki ugye párbaj címén csoportokat akar egymásnak küldeni, de most ez lényegtelen. De mondjuk ugyanez a helyzet, hát gondolj bele abba, hogy a barátod szóváltásba keredik egy lányát, teljesen nyilván a lánya hülye, hát ezt mindannyian tudjuk. Tehát szóváltásba... Most már a fradisták vadászni fognak bloginra is. Nem az a lánya hülye, hanem általában, de persze csak viccelek. Tehát mondjuk összetűzésbe keveredsz egy gárdista lányjal, és az fölrúg. Persze leveszélt az egyenruhát, mert az egyenruhában tudjuk, hogy nem szabad, na szóval. Fölrúg, mint az állat, tehát fölállsz, hogy büdös gárdisták, és pont ott van 20 gárdistát, gondold el, hogy ugyanez a helyzet. De hát szerintem, hogyha... Jó, csak a minden csoport... A srác is hibázott, mert én nem a fradit kezdtem, vagy te példánál a gárdát kezdtem el volna szidni, hanem a lányt. Főleg úgy, hogy tud róla néhány dolgot. Jó. Mindegy, tehát azt mondom, hogy mondjuk, hogy valószínűleg nem voltak már szomjasak ott a srácok. Ez így van. Szóval köztük is vannak sokfélék, de az szép volt, hogy már aznap este egyébként, nem csak későbbi szurkolói tüntetésen, hanem aznap este már ahogy kijöttek, mindenki ugye a maga színével, hát MTK-n nem volt, én azt nem tudom miért, akkor újpestiek, fradisták, meg még vannak ilyen más csapatok, honvéd, meg nem tudom, mindegy. Szóval ezek a csapatok egymás mellett. Nem hagyom ki, nem sértés lett volna. Sőt, a haladás is kint volt. Úgyhogy ez teljesen pozitív. Kint voltak Vonószerdahelyen is. Akkor is följebb teszünk egy, tehát van egy magasabb igényszint. Tehát ugye, amit én egyszer írtam, hogy jön a földön kívüli támadás, akkor lehet, hogy egy idő után már nem néznénk, hogy ki néger és ki nem. Vagy hogy ki magyar és ki amerikai. Így van, és majd egy néger is egy zsidó megmenti megint a világot. Hát, hogyha egy filmről van szó, akkor igen, egyéb iránt, meg akkor már ugye felsőbb ellenfél van, és akkor mindannyian emberek vagyunk, de hát most nem ez a helyzet. Most viszont, aki ugyanezen a területen él, az a magyar sorsközösség része kell, hogy legyen, vagy menjen a kurva anyjába. El lehet innen menni. Sturman 2008. december 6-án kerül megrendezésre az 1944-es ardenneki harcokat felelevenítő hadijáték a Soprontól mintegy 3 kilométerre lévő településen Harkán. Gondolom az oldal olvasói között számos olyan ember lehet, akit ez érdekelhet. A programokról. A rendezvényen délelőtt 11 órától egy körülbelül 30-40 perces hadijáték lesz látható német és amerikai hadijátszók részvételével. A játékban részt vesz egy Panzer 6-os Tigris harckocsi replika, Willis Jeep-ek, korabeli oldalkocsis, motorkerékpárok, stb. A rendezvény után lehetőség nyílik vaktörténes bérlövészetre, sétaharckocsikázásra és egy felszerelési tárgyakból álló kiállítás is megrendezésre kerül korabeli fegyverekkel. A belépő jelképes 500 forint. Akkor továbbra is ez itt a reklám helye. Wingnek üzenem, aki tuti hallgat minket, hogy aludhat nálam, mert én is megyek. Ennyi tudok hozzáfűzni az egészhez. Köszönjük, Zoli. Igen. Hát, amúgy jók ezek a hadijátékok, csak hát most Ardenneki, az ugye ilyen kicsit hegyes terep, azt hiszem. Meg hát nem attól volt a legnagyobb. Tehát ott elég sok tank volt. Ha jól emlékszem. Itt de nekik csak egy lesz. Hát egy, igen. Hát egy tigris replika is jó, tehát nagyon tudtunk volna neki örülni a székházos romakor például. Tehát most ott lesz, meg lehet nézni. Nagy Sanyi írta, kedves blogadmin, hát ez én régi nevem, nagyon jó nekem írt levelet, mivel az előző vagy előző előtti rádióban azt ígérted, egyébként az 50-ben, hogyha megtudod Nógrádi Gergely nevű szadeszos képződmény címét, akkor elmész és lezúzod a fejét. A cím 2131 Göd, Pesti út 81, telefonszáma 27530030. Sok sikert! Ez az 50. adásban volt, Nógrádi Gergely egyébként, az később kiderült róla, hogy amúgy operett énekes, tehát hogy én opera énekes, tehát én úgy gondoltam, hogy egy művész ember az nem mindegy, de ilyen. Hát ez inkább valódi vész, mint mű. Igen, ő az a egyébként, most nem azért mert, hanem tényleg zsidó úriember, aki kitalálta, hogy Jókai az már túl nehéz, meg Gárdonyi az már túl nehéz, és akkor legyünk szívesek inkább lerövidítve ezeket a műveket. Hosszan lehetne róla beszélni, hogy jó vagy nem. Igazából én egy eltés irodalom professzor szavait szeretném idézni. Ő azt mondta, hogy én értem, hogy azt mondják, hogy túl nehéz már egy 14 éves gyereknek Gárdonyi, de kérem, a matek is elég nehéz a gyerekeknek, és megpróbálták leegyszerűsíteni a számtan könyvet. Hát erről ennyi. Kérdés, meg én most mész akkor, vagy nem? Hát, hogyha valaki levisz Gödre, akkor igazán lehetséges. De nyilván nem. Menj vonattal. Dieng írta. Igen, tehát a legjobb, akit megverni, és vonattal menekülni. Csináltuk egy szar. Dieng, kedves Tamás, most olvastam el nigériai cikkedet, teljesen meg vagyok rökönyödve. Miért nevezed őket niggereknek? Nagyon sértő és megalázó szó a feketék szemében. Azt tudod ugye, hogy az összes fehér Afrikából származik. Szeretném megkérdezni, bántottak téged, vagy elvették a barátnődet? Nagyon kíváncsi vagyok rá. Nagyon szépen megkérlek, hogyha tudsz, akkor válaszolj rá. Tisztelettel, Dieng. Egyébként magyar nevéken. Én válaszoltam ennek az ős magyar nevű hölgynek. Mondom, hölgy. Na most mi erről már korábban beszéltünk egy adásban, azt hiszem Fekete Fákó kapcsán. Nem, még ő előtte, ugyanis igen, volt egy gyárlapunk, aki írt nekünk, hogy ne niggerezzünk, mert az ő barátnője nigger. És és hogy ez őt sérti, elsírta magát, amikor hallgatta a bombagyárát. Nem tudta, hogy ez egy rasszista rádió. Tehát sírt, amikor úgy el vagy meghallgatta. Lekapcsol majd ki, mert bele ízélte meg, ne nyúlkálj hozzá, mert bele ízélte meg, ott a sarokba semmi hangosat nem csináltál. Kösz. Tökéletesen működik az adás. És azt akkor megbeszéltük, hogy a nigger szó az azt jelenti, hogy nigériai ember, feketék földjéről származó ember, tehát fekete, tehát néger, tehát afroamerikai, az az nigger. Ugye ez a PC beszéd, ez nálunk így nem nagyon szokott működni, mert így nevén nevezzük, tehát a cigány az cigány, a zsidó a zsidó. Hát az néha igen. Úgyhogy így ezt nem, és akkor Pákot megkérdeztük, hogy őt zavarja az, hogy nigger, és azt mondja, miért zavarná, hát Amerikában is minden nigger, niggernek hívja a nigger. Úgyhogy gyakorlatilag én ezt nagyjából Diegnek ezt fejtettem ki, de hát az meg ugye röhely, hogy az összes fehér Afrikából származik, mint ultima leér. Hát amellett, hogy nem, amellett úgy ez így nem. Csak hogy bántottak téged, vagy elvették a barátnőt, tehát ez az elvették a barátnőt, ezt a cigányok szokták mondani. Hogy rájuk szól valaki a buszon, hogy nem kéne így firkálni, meg odahájni, meg belecsípkedni a csajok segébe, és akkor megkérdezni ilyen kis purdés szar, hogy hát most miért vagy ilyen velem, te eddig? Hát nincsen neked barátnőt, hogy velem szórakozzon, érted? Nekik ez a barátnőm is státuszszimbólum, lehet, hogy Diegnél is ez így van. Az meg, hogyha nem bánt, hát egyébként most lehet, hogy bánt, most azt meg tudnánk azt is magyarázni, de attól még így lehet vele így gondunk, amit csinálnak. És konzekvensen bánik az ékezetekkel is. Hát Diegnek, hát. Meg a veszőkkel. Jó. Adjuk neki egy Kossuth díjat. Meg egy Grammar Nácit. Meg egy Grammar Nácit. Jó. Most először zenélünk egyet, aztán visszatérünk a hírekkel. Az se lesz sokkal izgalmasabb. Gyurcsány Ferenc a szlovák miniszterelnökkel folytatott szombati megbeszélést követően kijelentette, ha kell, törvénymódosítást kezdeményez a véleménynyilvánítás alapvető szabadságjogának megőrzése mellett azért, hogy csökkenjen a veszélye annak, hogy a magyar nacionalizmus és radikalizmus átléphesse az ország határt. A magyar kormányfő ezután felkérte Draskovics Tibor igazságügyi minisztert, hogy tegyen javaslatot a kormánynak, milyen módon lehet gátat vetni annak, hogy a hazai radikális, szélsőséges mozgalmak rombolják Magyarország tekintélyét, és ürügyet szolgáltassanak a régióban Magyarország elleni fellépésre. Gyurcsány Ferenc szerint egy másik szervezet, a Magyar Gárda is problémát okoz Magyarországnak azzal, hogy súlyosan sérti az európai normákat, a békés egymás mellett érés szabályai. Gyurcsány Ferencnek először is azt üzenném, hogy az ilyen kijelentései után szennyezze annyival a környezetet, hogy beleöli magát a Dunába. Másfelől meg a békés együttélés szabályairól annyit mondanék, hogy már egy ideje a telefonszámom így járja a netet meg az emberek között, elég publikus, és gyakorlatilag naponta, de ilyen lájtosabb heteken, két naponta kapok telefont kétségbe esett budapesti emberektől. 6., 7., 8., 9., 15. kerület, ez így a legpreferált. A hetediket mondtam? Na jó, a hatodikat, na mindegy. A lényeg az, hogy gyakorlatilag két naponta azzal kell eltöltenem napi fél 3-4 órákat, hogy olyan emberek panaszkodását hallgatom, akik bérből és fizetésből élnek, naponta minimum 8 órát dolgoznak, fizetik az adót, és akkor hazamennek, nem tudnak lefeküdni, aludni, mert oda van szarva az ajtójuk elé, terjeng a bűz, oltári lárma van, életveszélyesen megfenyegették őket, betörtek hozzájuk, megvertek a szomszédok, és ezek általában nagyon szélsőséges vadmagyarok, akik bántalmazzák őket, és a békés egymás mellett élés szabályait nem tartják be. Tehát most nyilván ironizáltam egy kicsit, tehát gyakorlatilag az van, hogy azzal kell eltöltenem a napjaimból elég tetemes időt, hogy ezeknek az embereknek a panaszait hallgatom. Ez a rendőrség dolga lenne, meg az ANTSZ-é, hogy kimenjen, elvigye onnan azokat az embereket, akik egyébként droggal kereskednek, lányokat futtatnak, össze-vissza verik a lakókat, jogcím nélkül laknak bent, tehát van már olyan, hogy másfél éve megy nagyjából az a kilakoltatási eljárás, soha senki nem jelent még ott meg, hivatalosan lecserélték az árat, azt föltörték, tehát ez már betörésnek minősül, soha senki nem csinál semmit, és akkor hívogatnak emberek, hogy hát majd mi menjünk oda és tegyünk rendet. Hát örömmel megtennénk, a mi lehetőségünk is korlátozottak, ez nem azt jelenti, hogy nem segítünk, ahol tudunk. De én úgy gondolom, hogy Gyurcsány Ferencnek legelőször a határokon belüli rasszizmussal kéne valamit kezdeni, és itt arra gondolok, hogy a magyarokat baszogatják folyamatosan ezek a, hát hogy mondjam szépen, nem idén barnult, majdnem azt mondtam, emberek. Mondd ki, cigányok. Mondd ki te. Cigányok. Nagyszerű, ki mondta, hogy cigányok. Tehát, tehát nem lehet élni fővárosban gyakorlatilag. Igen, rendőrség... miért nem baszogatnak azért, mert politizálsz idézőjel? Mármint ki nem baszogat engem? Hát senki. Vagy baszogatnak? Hát néhány állásomat elvesztettem miatt. Ja, jó, oké. Okay. Overdose. Nem, csak azért még eszembe jutott, hogy te nyilván nem mondhatsz olyan dolgokat, amiket lehet, hogy gondolnál, de ugye nyilván nem gondolsz, de mondjuk lehet, mert már akkor is, amikor mondjuk csak álnéven nyilatkozol, vagy most se, mint budapesti főkapitány minőségben vagy itt, na de hát nyilvánvalóan ugye vigyáznod ki a szavaidra, tehát érdekes módon nálunk, azt vettem észre, hogy az interneten, ugye a radikális oldalon Már gyakorlatilag szitok szó az, hogyha valaki odafigyel arra, amit mond, mert muszáj, hogy odafigyeljen arra, mert máskülönben azt felhasználják ellen, és az nagy kárt okoz. És most a Hübere Balázs meg Vérpistikék korát éli ez a radikális szubkultúra, mert ez már szubkultúra, tehát most sikerült odáig zűleszteni, és már nem mernek emberek belépni közé, mert azt hiszik, hogy bomberjegyi kell hozzá, meg nagy magyarországos felvarró. Hát pedig, vagy minimum pedig, három turbófelvarva a hátadra. Igen. Pedig bőven elég lenne egy kis karszalag, vagy egy nagyon pici, persze vörös és középen egy perc, de mindegy, nem is ilyen karszalag, olyan se. Tehát egy kicsi nemzeti szín a kabátodon, vagy bármi, tényleg elrejtve, vagy egy rakamazi turú nyaklánc, meg ugyanannyi tér, és hogyha nincs rajtad semmit, csak a szívedben hordod, az is. Mindegy, csak ez így eszembe jutott, mert hogy nálunk most nagyon sokszor az jön, hogy miért helyezkedik, miért politizál valaki. Hát mert anélkül nézzük meg, hol tartunk. Hogy érdekes oda vége ez a találkozó az, hogy ez eredetileg úgy zajlott volna Gyurcsány Ferenc és Fico között, hogy Komáromban átsétáltak volna a szlovák részre, a magyarországi részre. De aztán végül szépen meg lett találva meg Magyarország, és Gyurcsány ment Ficohoz Szlovákiába. Ja, hova van? Hát a Komárom északi részére. Mármint, hogy Felvidékre? Felvidékre. Magyarországon volt a találkozó, csak most jelenleg még máshogy tehát hívják azt a tájegységet. De ez nagyon jó, mert ezt elmondjuk, el is hisszük. Ezt minden hatásban egyébként olyan biztos elmondjuk. És hát, de miért most... Integer Magyarország bele, az nem az. Gondoljatok bele, hogy most van ez a... Nem tudom, láttátok a Koltainak volt ez a 14 részes sorozata, az a velünk élő Trianon. A Rafa Jernő korábbi államtitkárnak, és jól tudom, hogy professzor is, van egy nagyon jó könyve is, de egyébként nagyon jókat nyilatkozott ebben a dokumentumfilm sorozatban, és ő világított rá arra a problémára, hogy azért van ekkora húdenagy magyar ellenesség az elszakított területeken, mert az ott élő népek, hát egy jobb volt nekik a Szent Korona alatt, ezt többször kifejezésre is juttatták, főleg a szerbek meg a horvátok annak idején. Másfelől meg tudják, hogy nem az övék a terület. És valamilyen módon ezt a pszichózist így próbálják feldolgozni, hogy verik a magyart, megalázzák a magyart, megpróbálják beolvasztani a magyart. Ezt valahol a lelkük mélyük is tudják, hogy ez nem így van, csak ez olyan, mint nem tudom most mihez hasonlítsam, de valamilyen de módon... Szar. Az. Valamilyen módon igazolni kell azt, hogy hát ez a mi földünk. És akkor kitalálnak ilyen dákoromán elmélet, akkor a 1500 éves szlovák királyság, meg a királyuk se volt még, könyörgöm. Tehát így nem tudom, hogy mit pattognak. Nem az a baj igazából, hogy ők pattognak. A baj az, hogy ez nem érdekel senkit, mármint a mi oldalunkról. A másik meg az, hogy az úgynevezett magyar vezetés oda megy, és így fényesen nyalja a Ficó valagát, hogy igen, mi tényleg bűnös nemzet vagyunk, hogy igazából nekünk nem is kéne itt lenni, és bocs, hogy vagyunk, de nem kell sokat várni, tényleg megígérem. 10 éven belül itt már csak zsidók lesznek, nem kell a magyarokkal törődni. És ezt megcsinálja. De amíg a Benes dekrétumok működnek, és rendben vannak, és ez ki is jelentik, hogy persze, hát az működik, addig igazából nincs arról. Ficó bejelentett, beszélni. Hogy ide jön Budapestre. Hát jó. Kösse föl a gatyáját a titkos szolgálat. Tehát itt ezek érdekes dolgok, és hogy most alapvetően, közben két dolgot mondok. Egy tényszerű, megtartom, hogy a jelenlegi alkotmány illegitim. Kettő, tényszerűnek tartom, hogy a Szent Korona tana követendő lehet ma is. De emellett viszont szerintem a Jobbik rossz politikát folytat, akkor most nem politizálok, csak én nem vezetem át, hogy ezt tűzik izászlajel, mert ezt nem értik az emberek, ezt nehéz kommunikálni. Alapvetően én is csak azt tudom támogatni, mi ezt vagy effélét tűz ki, csak más kommunikációval szerintem belefér. Na mindegy, de aki ezt ismeri, az emlékszik a olyan, hogy az ország teste. A kifejezésen az ország testébe beleékelődtek ezek az emberek, ezek az államok, ezek a de facto, vagy valódi, vagy bábhatalmak. És egyébként ezért nem működnek a dolgok olyan jól, mert az a nemzeti és gazdasági és kulturális egység, amelyet Kárpát-medencének nevezünk, és amelyet most ők... Kihagytad még azt is, hogy összetartozás tudat, mert a tótókban nem volt benne szeparatizmus. Igen, azonosság tudat. Ezek működő egységet alkotnak, ez bomlott meg, ez nem működik. Csak ezt ugye nehéz elmagyarázni, és akkor marad az, hogy mindenki veri a mellét, hogy ez a mi országunk. Itt nem erről van szó, hogy az ott a Magyarország legyen, hanem az ott egy Kárpát-medencei egység legyen a Szent Korona alatt. És csak ezt nem tudod megmondani az embereknek, mert az emberek alapvetően szarok. És a mi oldalunkon se érti ezt. Nem igaz? Mindenki, de 60 évvel ezelőtt el tudtad volna mondani. Hát persze, hát nem is azt mondom, hogy 60 évvel ezelőtti emberek szarok, azért azt is mondom, ha akarod, de most... De 60 évvel ezelőtt nem lehetett volna cigányrendőr? Vagy bombagyár. Ja, vagy Jézus szívpartizán. Erről beszéltünk annak idején, egy 5 perce, vagy fél órája, hogy a... Most a metróban, ez most egy kicsit off-topic lesz, a metróban, konkrétan a 3-as metró Deák téri megállójában láttam én, biztos van máshol is, bazi nagy óriás plakát, amelyen egy, bocsánat, nem, két darutólas csendőr, darut, nem, kakastólas, bocsánat, lehet, hogy beégettem magam, kakastól, szóval, kakastól, oké, köszönöm. Teljesen mindegy. Két csendőr áll egy ilyen szegény összerezzen cigány család mellett, akik ott ülnek a földön, anyuka, meg púrgyék, vagy nem tudom, lefotóztam egyébként. 60 évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna, hogy cigány legyen rendőr. Ma már csak rajtad múlik. És még föl volt írva, hogy mit tudom én, milyen roma... Hát bár csak rajtam múlna. Nem rajtad. Valamilyen roma, mit tudom én, milyen egyesítő misszió támogatja, ORFK, BRFK, anyám kinyja, ORFK, ezért... De egyébként tudod mi ebben, mert egyébként ez vicces. Tehát most mielőtt azt hiszik, hogy nem ez vicces, milyen izzadságszagú. Tehát, hogy mennyire benne van az, hogy ezt már kb. 4 éve mondják, hogy lesz cigányrendőr, lesz. De még mindig kell az érettségi baraki. Hát nem sokáig arról beszélt. Cigány akármikor lehetne rendőr, csak nincsen meg hozzá neki az, ami egy rendőrnek kell. Korábban annyi megvan neki. Egy korábbi adásban mi erről beszéltünk, hogy most már ugye le akarják vinni, hogy ne kelljen érettségi sem. Hát minek? Hát a gumibotot azt tudja használni, és akkor most már cigány is lehet rendőr, és nem csak rendőr lesz cigány, amikor ütni. Képzeld el azt a szituációt. Jobból kívánok személyigazolvány forgalni, átadod a személyedet, és így nézi. Forgatja? A fénykép hasonlít, és így nagyjából. Nem, melyiket teljesen lényegtelen, mert ezek az emberek tudjuk jól, hogy a cigány kápok mit csináltak a koncentrációs táborokban. Most amellett, hogy persze tudom, nem voltak koncentrációs táborok. De már nem koncentrációs táborok voltak, haláltáborok nem voltak. Sugarúaknak mondtam, mondjuk azok nem hallgatják ezt az adást. Tehát aki hallgatja, az okos, ügyes, jól van. Akár a cigány kápok voltak a legkegyetlenebbek, tehát így az SS-nek ugye ki volt adva, hogy nem lehetett, hát aki kegyetlenkedett, meg stb. Az SS-t ugye egyből agyon lőtték, tehát ők ugye úgy jártak, és azért a cigány kápoknak volt kiadva, azok voltak a legkeményebbek, tök jó lesz, hogyha ezeknek még pisztolyt is adnak, zsír király. De képzeld, amikor szolgálti pisztollyal jár bebaszni, de jó lesz, már nagyon várom. Mindegy, próbálgatják, hát eddig se nagyon ment, mert alapvetően ott is lopnak, meg ott is csalnak, és ott is hülyén csinálják, tehát elég hamar elkapják őket. Egyébként a másik érdekes, már visszatérve a hírhez egy Gyurcsány Ferenctől, hogy ugye majd nem mehetnek ki az ország határon a radikálisok. Na de kérdem én, hogyha állapítja meg, hogy ki radikális? Draskovics Tiborna biztos lenne erre ötlete. Segítek, az alapján, ami alapján engem is bevittek a múltkor, Fekete Jacky. A másik, a Gyurcsány nem az első önellenmondása így a regnálása alatt. Ugye azt mondta, hogy, így van, el lehet venni Magyarországról, most meg nem lehet elvenni Magyarországról. Ezzel mutatja, hogy gyakorlatilag nem csak a skizofrénia, meg ugye az őrültség jeleit mutatja, hanem vagy hát ezeket egyre erőteljesebben is romlik az állapota. Szegény. De érdekes ez az elképzelés, hogy nem lehet elmenni majd az országból, mert hogy de a véleménynyilvánítás alapvető szabadságnak megőrzése mellett. Hát Ferenc, az nem a véleménynyilvánítás joga, hogy te elhagyhatsz egy területet. Ez nem így működik, hogy bezárod a szobába a rossz kisgyereket, és akkor büntit kapott. Hát milyen nemzetközi joga egyeztethető szőt nem érdekli, ő kiadja Draskovicsnak. Draskovics majd mint a vakon megy, és majd ő megcsinálja, megpróbálja, és hogy nem engedtek át tőle itt semmi ilyesmit. Bazi nagy hangágyút fölállítanak valahol, mit tudom én, Magyarország közepén, és akkor a törvény nevében felszólítom a radikális tömeget, hogy Záhony irányába a területet hagyja el, és hagyjon fel jogsértő magatartásával. Nem szoktak szólni. Korábban egyébként mostanában egyszer már ezt említettem, most is jó megfigyelni, hogy Gyurcsány Ferenc mindig úgy mondja, hogy radikális vesző szélsőséges mozgalmak. Most ez felsorolás is lehetne, és akkor ez korrekt, mert szerintem a radikalizmus nem szélsőség. A szélsőség, azt már ezerszer elmondtuk, az nem egy többség, és úgy érzem, hogy a radikalizmus majd többségi kívánalom akkor is, hogyha sok ember nem tudja, de nem is az a lényeg. Ha még felsorolásnak is mondja, ugye ezek összeolvannak. Radikális, szélsőséges, ez egy nagyon ügyes politikai kommunikáció része. Ezt a politikai kommunikációt, hogyha megtanulná a nemzeti oldal, akkor talán az elkövetkezendő 3-4 évben lenne eső megváltoztatni valamit, mert ha az elkövetkezendő 3-4 évben nem változtatunk meg valamit, akkor vége. Csak úgy jelzem. Na mindegy. Keresünk új hazát, hát ez ilyen... Gyurcsán, hogy hogyan beszél Bátorságot, hogy Magyarország tekintélyéről beszéljen, amikor a CNN-es riportjával szarra égett az egész országot. Meg hát konkrétan az elkúrult dologgal is, hogy úgyhogy mindig ő van. Tehát... Nem, Gyurcsány Ferenc minden egyes levegővételével érgeti az országot. Égessük meg mi őt? Elhatárolódom. Ezt nem én mondtam. Zoli, nyertél egy projektet. A chicagói zsidók egy része úgy véli, hogy Obama Chicago. Tulajdonképpen az első zsidó elnök. Örömmel mondom, hogy ő lesz az első zsidó elnök, ugyancsak mélyen megérti azokat az ügyeket, melyekkel Izrael és a zsidó közösség szembesül. És úgy vélem, az ő személyes története visszatükrözi az Egyesült Államokba való zsidó bevándorlás történetét, mondta Alan Solo, Chicago ügyésze, a zsidó közösség vezetője. Obama a chicagói Hyde Park szomszédságában a zsinagógához közel él, ahol meglehetősen nagy a lakosság zsidó részaránya. Hát ez a meglepetés. A területre látogatók némelyikét megtévesztheti a biztonságiak erőteljes jelenléte azt hívén, hogy az a zsinagóga miatt van. Alan Solo, Chicago ügyésze, a zsidó közösség vezetője és Obama régi támogatója volt az egyik azoknak, akik közvetlenül a Chicago Grand Parkban az elmúlt héten tartott beszéde után bejutottak a megválasztott elnökhöz. Mint helyi szenátor nagyon hatékony és segítőkész volt mindabban, amit úgy nevezünk, hogy zsidó napirend, közösségi ügyek értékek. Mindig mélyen megértette Izrael biztonságára vonatkozó igényeit. És úgy vélem, az ő személyes története visszatükrözi az Egyesült Államokban való zsidó bevándorlás történetét. Nekem az első, ami ezt a hírt olvasva eszembe jutott, az az, hogy úristen, tehát Alan Solo, remélem, hogy nem rokon annak a Han Solónak, aki nagyon jól mutatott még a Csillagok háborújában. A másik meg az, ha jól tudom, akkor így a mindenféle zsidótörvények azok nagyon erőteljesen fogalmaznak más genetikai felépítéssel rendelkező embertípusok irányába. Nem így van, blogin. Én erről, mivel gondolod, hogy én erről bármit is tudnék? Hát hallottam valami olyasmit, hogy ugye van egy segítsetek, mert nem jut eszembe egy néger humorista nő, ilyen Woody Allen, nem Woody Allen, Goldberg. Ja, aki Goldberg, magát zsidónak vallja, de nem az, ő de facto zsidó, ő így nem. És róla a Jack Bernsteinnek kapcsolatban én írtam a Bombagyáron, meg róla kijelentették ilyen cionisták, hogy hát nagyon aranyos, meg igazából így tetszik is, csak ő alapvetően sose lesz zsidó. De jó, tehát lehet csinálni, csak úgy nem. Ugye Noahita törvényekben is ki lehetne menni, hogy ki lehet zsidó, meg hogy. Igazából ugye tudunk egy szefárd törzsről, etióp törzsről, amely ugye magát zsidónak vallja, vallotta, nem tudom most éppen, hogy állnak vele, de igazából nem jellemző. Amikor ők Izraelbe vándoroltak, az ugye kellemetlen volt, nem akarták őket beengedni. Tehát annyira ez nem működik. Ez egyébként egy ilyen díszcím Obamának, hogy tessék, elmentél a siratófalhoz, eljátszottad a muzulmánt. Mi már beszéltünk Obamáról. És most már lehet serif. Igen, most már serif vagy. Tehát beszéltünk eleget Obamáról arról, hogy most mikor drogozott, mikor kurták meg, ez az amaz, tehát ezeket így tartanánk is. Vissza lehet hallgatni, és illetve én egy korábbi adásban említettem, hogy kicsit azért tartottak tőle a cionisták, legalábbis a szombat, tehát így a mazsihisz és vonala az nagyon ellenezte Obamát, mert a mazsihisz meg a zsidók ellenzik, de ezt majd egy kicsit később fogjuk tartani egy másik hírben. De az is érdekes, az igazság felszínre jutás, akkor a választási közvélemény kutatáskor kiderült, hogy a zsidók 78%-a szavazott Obamára. Tehát a négerek 95%-a zsidók, de hogy a francba tartják nyilván, hogy zsidó? Ők ugye tarthatják. És ugye az is a vicces benne, egyébként, hogyha megnézed, az angol Wikipédia mindenhol szerepel, ha valaki zsidó, büszkék rá, kivéve, hogyha gyilkos vagy valami, akkor nem, akkor nem számít. Akkor már kiírta magát. Dehogy nem, akkor miniszterelnök is lehet. Vagy miniszterelnök. De nálunk, hát ahhoz tömeggyilkosnak kellene, az megy szint. Tudod, ha megölsz egy ember gyilkos, ha ez lett, akkor... Na, tehát nálunk meg hogyha ezt kimondod, akkor ugye már bűnöző vagy, tehát nálunk még van egy ilyen kis hiba. Hát humoros, tehát egy kicsit az egész, de hát nem gond, tehát ezt tudtuk, hogy maguknak választanak, tehát választhatsz a szabadkőműves, a szabadkő, meg a másik szabad, és ott is van egy szabadkőműves, döntsd el, ki legyen az amerikai elnök, demokrácia van. A budapesti rendőrfőkapitányság 9. kerületi rendőrkapitánysága nyomozást folytat súlyos testi sértés büntet kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint 2008. november 19-én 19 óra körüli időben a Budapest 9. kerület Borános téri aluljáróban az egyik párt aktivistája a párt képviselőjelöltjének fényképével ellátott plakátot akart kiragasztani az aluljáró falára. Cselekménye közben egy ismeretlen férfi kérdőre vonta, hogy miért oda akarja ragasztani, és hozzátette, hogy ő a tisztaságot szereti. Ezt követően szóváltásba keveredtek egymással, dulakodtak, mire az ismeretlen személy egy kést rántott elő, és bal lábon szúrta a plakátragasztó aktivistát. Ezt követően az ismeretlen a helyszínről eltávozott. Na, én emiatt a hír miatt kerültem ide, ugyanis én vagyok a szemtanú, ami az elején lemaradt. A rendőrség természetesen megint kicsit csúsztatott. A sztori az nagyjából úgy néz ki, hogy srácokkal lementünk, hogy akkor mi a zöld pártnak, amit úgy természetesen nem mondanak. De hárman és ketten voltatok jobbikosok. Igen. Jó. De így utáljuk egymást, tudom. Persze. Tehát így az egységsugarú gyárlakók, meg az egységsugarú korucinfos, meg az egységsugarú jobbikusok, meg az egységsugarú magyar gárdások, meg még kit nem mondtam, az egységsugarú hülyék. Ki azok, a Hávimet? Hávimet, hát igen, tehát csak hát az nem merre, merre párbajra hívnak, tehát ott is biztos van egységsugarú, tehát azok így még mindig ott tartanak, ahol. De nem baj, utána mindenki mindenkit, ez így megnyugtat, meg turániákot lehet mondani, meg sámánkodjunk. Igen, mehet tovább. Na szóval, elmentünk, segítünk Tomcatnek. Jobbiknak is mentem. Megyek is majd. Tomcatnek igazából kopogtatót azt nem biztos, hogy gyűjtöttük volna, de a plakátolás teljesen jó. Megkértek rá, illetve hát önként is változtam. Kopogtatót nincs értelme, jó, ezt már megbeszéltük egy párszor mindenkivel. Mindegy, a lényeg az, hogy elmegyünk. Boráros téri aluljáró, gondoltuk majd, hogy jól teleplakátoljuk, elég forgalmas hely. Éppen raknánk fel a telefonfülkék mellé, szerintem még mindig ott van, meg lehet nézni. Telefonfülkék mellé egy ilyen csempézett falra, teljesen tökéletesen plakátnak való felület. Ki megyünk oda, éppen raknánk föl a plakátot, erre az úriember odalép hozzánk, hogy hát mi mit csinálunk. Mondjuk, hogy plakátot szeretnénk kirakni ide erre a falra. De hát, hogy miért oda ő ennyire meg annyira szereti Budapestet, így védi, úgy védi, és milyen szépen meg lett tisztítva. Körbenézünk, látjuk, hogy minden oszlop tel van graffitizve, tegelve, stb. És mondjuk neked, nézd már meg, hogy annyira nem szép ez a környék, és kérdezzük tőle, hogy amúgy hova rakhatnánk. Azt mondja, hogy hát mögöttetek van az az üveg. Üvegre azért nem rakunk, ez alapból üvegre nem rakunk plakátot, mert csúnya lesz, hogyha leszabják. Meg az vitrin volt, és azért meg is büntethetnek, lényegtelen. Úriember, mutatjuk neki, hogy milyen plakátot akarunk felrakni, választás, stb. Felismerte rajta Tomcatet, elkezdett kötekedni még jobban, hogy ne rakjuk föl, stb. És neki támadt kedves barátomnak. Dulakodtak, az oké, okay. Utána arrébb mentek, lelökte a földre, megszúrta és elfutott. Közben én mondtam, hogy ember szállj le a barátomról, majdnem pofán rúgtam. Van lett a másik jobb, vagy másik aktivista. Pillanatot még nem tartunk. Aztán srác elfutott. Hívtam Tomcatet, hívtam a rendőröket, ő hívta állítólag, hívtam a mentőket, hogy jöjjenek gyorsan. Eközben másik társunk szépen letette a ragasztósvedőt, és elsétált. Mind a mai napig nem tudom, hogy miért. Tomcat mondta, hogy valószínűleg azért, mert valami problémája volt a rendőrséggel. Hát én ezt értem, csak... De hát azért ott leszúrtak valakit. Ott leszúrtak valakit. A másik érdekesség, hát, hogy a... Hát legalábbis úgy érzem, hogy azért most egy verbális dádát megérdemelsz. Tehát ha leszúrjuk a barátunkat, nem szabad ám őt otthagyni, csak úgy, mert meghalhat. Igen. Jó, hát nem árt néha ezt tisztázni. Menjünk tovább. Járókelőkről annyit kell tudni, hogy arrafelé sokan vannak, mert ott jön be a 4-es-6-os villamos, mennek tovább buszok, és úgy szépen mindenki elsétált a földön fekvő, lábából csurgóvérű emberke mellett. Ez nem te meglepődsz? Nem, ezzel nem lepődök. Csak nem magyarok voltak. Á, nem hinném, hogy magyarok voltak. Nem láttam bomberes és bakancsos meg ilyesmi emberkéket sem. Akkor nem lehettek. Nem, biztos nem magyarok voltak. Egyetlen egy srác állt meg, ő vigasztalt minket, hogy nem lesz semmi baj, mindjárt itt élnek a mentők. Vigasztalt, de még él! Na jó! Tegyétek zsebre! Meg egyetlen egy aranyos lány, akinek ezúttal is köszönöm, bár úgyse hallgatja, kérdezte meg, hogy hívjon a mentőket, mert van pénz a telefonján. Mondom, én már azt elintéztem. Hallgattál pénzt a telefonján? A legjobb egyébként a volt osztályfőnökön volt, amikor rosszul lett egy osztály, persze rögjön, hogy szörnyű ez a hír, csak hogy volt egy osztálykirándulás, és ott egy kicsit az ember így azt már roham, és így hát sírva röhögtünk, de mentőt kellett hozzáérni, de ez szerintem. Tehát én mondtam neki, hogy elszívták a többiek. Aha, elmondhatom ezt a történetet, kedves hallgató. Köszönöm szépen. Azt mondták, hogy szeretik, hogyha így anekdotázgatom. Tehát így elszívták az asztmapipáját. Jaj. Én meg így mondtam, jó, hát figyelj, szerinted engem érdekel? Nem. Osztálytárs vagy bírom, de szóval a fiatal. Aki életképpen, az ugye meg fog halni, én ez ellen nem kívánok. És egyszer csak így elkezdett fulladni. Nézem, srácok, Zoli volt, mert Zoli, hát az egy rosszul lesz, mert ez nem javul. Jaj, ne rögyem, olyan vészmadár a kurva anyád. Jó. Már nagyon zihált, és már úgy látszott rajta, hogy ez, mondom, srácok, tehát ő most így meg fog így halni, hogyha így nem csinálunk valamit. Válasz, jaj, a kurva anyád, megint elakad basznak, hogy mondom, jó, hát én szóltam, meghal. Hát most, és akkor nem értették egyébként, hogy hogy lehetek ilyen. Hát ha meghal. Na és aztán ő meg ugye szégyelte, aztán elment, nem is ívott meg semmi, hát ez mondjuk már gyanús lehetett volna, és aztán már, amikor tényleg kétségbe esve kijött, hogy keltsék fel a tanát, nézze, szóval akkor, amikor már gimibe így fel akarat kelteni a buli közöttben a tanátok, már tényleg kétségbe vagy esve. Tehát nagyon fél, tehát halálfél, mert volt, és kijött a mentő, na, ott volt az osztályfőnök, így rohangál föl alá, hogy hol van egy telefon, amelyiken van pénz. Mert köztudott, a mentők emeldíjas telefonszám, ugye? Na minden, ezt én nem adtam is. Ha ő is hülye, akkor meg ője is meg. 104. Aztán még kijött a mentő, egyébként nem érdekes, tehát így fogta, így fölült a gyerek. Hol az azt mondja, hogy nincs, nem jó pofán vágta. És hát hogy képzeled azt, hogy nem hozol magaddal, hát meghalhatsz, meg innen bajod van, az meg közben fuldoklott, és azt mondja, szájába nyomta így a nagybes, akkor ezt így lehet használni. Mindegy, menjünk tovább. Tehát fekszik ember a földön. Még annyit, hogy ez az aranyos lány egyőre még egy buta picsa volt. Jó, hát nem. Nyilván az lánynak tetszik. Nem is ismerek olyan lányt, aki buta picsa lenne. Na hát, buta picsa, egy lány. Hát ez nem. Hát egy lány, buta picsa. Én mondtam ilyeneket. Jó, nekem ők is. Mikor? Most alázzál meg műsorba. Köszönöm szépen. Csak itt olyan orosz lászakban, ugye ülünk 4M stúdióban. Hát persze, igen. Nem, csak te sörözöl. Jó, megérj már vissza, ember, ez majdnem meghalt. Na, akkor itt a sör, nem sör. Amúgy ember most éppen jól van, holnap kiengedik a kórházból. Azért merek vele viccelni. Délután voltam nála. Az oké, hogy mondjuk megszívta, mert 4 centiméter. Hát leszúrták már. Hát, Zoli, bazzeg! Hát leszúrták a rámből, persze, hogy megszívta. Igen, de hát, beszállt az izomban 4 centiméteren a penge. És mondjuk mezlia volt, mert nem kapta el az ütőeret. Hogyha azt elkapja, akkor szépen ott elvérzik és meghal. A mentők 15 perc alatt értek ki. Tomcat 10 perc alatt a kerület másik végéről futva. Ez azért úgy tetszik. Amit még hozzátennék, hogy a rendőrök azok szépen úgy ácsorogtak, így nézték, hogy őt vérzik. Megkérdezték, hogy miért vérzik. Megszúrták. Az meg azért vérzik, mert megszúrták. Kérdezték tőlem is, hogy miért vérzik. Mondom, szerintem is megszúrták. Szerintem csak játsza. Hát, de most tényleg, tehát így mit vár? Most komolyan, de te mit vársz a rendőröktől? Nem, én semmit nem várok. Legalább annyit, hogy valamit csináljon. Hát beszélgettek veled, hát nem igaz, hogy nehogy pánikba esél. Hát ha van egy olyan hallgatónk, aki nem ismeri ezeket a történeteket, meg hogy milyen mai rendőrség, hát neki is elmesél. Utána még helyszíneltem is. Én voltam a kordon, mert azt se hoztak. És a járókelők csak úgy szépen átsétáltak a vérfolton, ami úgy ott maradt utána, és nem vártuk. A helyszínelőkre vártunk. Hír tévése jött, nem volt stáb. Egyébként csodálatos az, hogy menj, tehát már annyiszor elmondtuk, de ez a érdektelenség az emberekben. De ez az érdektelenség, hogy őt leszúrták. Akkor jó, ha leszúrták, most érted, Budapest, ha leszoktak szúrni embereket. Egyébként tényleg leszoktak szúrni embereket, de ettől, tehát ha minden este látsz, tehát én elég gyakran szedtem össze egy időben, nem tudom, elkaptam egy ilyen hullámot, mozgólépcsőt lefejelő öreg embereket. Na most alapvetően az én akkori megjelenésem, az körülbelül egy éve ugyanilyen táj volt, szóval azért szóval én voltam a magyar így ezekben a tehát Bomber Jackie, Bakancs, minden, hát játszóruha, akkoriban sokat játszottunk. És És hát amikor oda mentem, ugye pont tőlem nem várták. És ugye volt meglepődöttség, hogy hát ő miért segít. Hát mondom, mert tönkre akarlak tenni, meg kiirtani a zsidókat. Hát miért segítenék? Hát ugye hadd éljen mindenki a saját kis előítéleteiben. Közönök így azt, hogy mi vagyunk azok, minden. És hogy ezek az emberek ugye mindig elestek, ugye elgondolkodhattam volna mindig, hogy hát mi van egy büdös kommunista? De ugye erre így nem. Oda mész és segítesz. Aznak nem mi vagyunk, akinek kell számolnia, hogyha rád dől egy ház egy... Na, tehát ezt, ja, az Oli olyan furcsán néz, nem hallgatod a Bombagyár Rádiót, elmeséltem, hogy nem, én hallgatom. Rabbinikus parancsot, amit így nem árt, hogyha tudunk, hogyha ha zsidók vagyunk. Ha egy ti zsidó lakik egy házban, és a ház összedől, de egy ember tudod, hogy kint van, akkor be kell menned segíteni, mert nagyobb az esély, hogy benn van a zsidó, ha szombatról van szó. Ha viszont 9 ember van kint, és egy emberre dőlt rá a ház, akkor nem menj be segíteni, mert jobb az esélye, hogy nem zsidó, és ugye a gólyt azt nem kell megmenteni. Igen, ezt az előző adásban mondtad. Minden adásban elmondom, már nem tudunk már újat hozni. És Talmudban a táskámban is én is elolvastam, képzeld. Úgyhogy... Most lebuktam, zsidó vagyok, picsám. Úgyhogy itt tényleg a legijesztőbb ezekben az emberekben az, hogy nem csak így egymás iránt ennyire érzéketlenek, hanem a politika iránt, az iránt, hogy őket kizsigerelik, hogy most már nem napi 8 órát, nem napi 9-et kell majd dolgozni, akinek napi 10-et, annak már 11-et. Érzéketlen már, nem érdekli, beletörődött. Szerintem egyébként ez valamennyire a butítás része, hogy valaki nem törődik már magával, illetve nem is magával, a jövőjével, ha lesz utóda. De már többsége azt se akar. És ugyanez az érdektelenség engedi azt, hogy a média ilyen dolgot csináljon. 2008. november 19-én, 19 óra körül időben az egyik párt aktivistája, tehát az egyik párt képviselőjelöltje nem szerepel, hogy melyik. Illetve ahol szerepel, mert sikerült a zöld pártnak az MT-t így valahogy így megerőszakolni, hogy kiadják, ott Magyar Szociális Zöld Párt teljes nevén szerepel, ez is hivatalos neve, de a köztudatban ugye zöld párt néven van benn. Van egy magyarországi zöld párt, az egyébként más, az is indult a 14. kerületben, meg valami nagyon magyar párt, amiről még sosem hallottam teljesen. Mindegy, vannak ilyenek. Meg a Jobbik is indult. Azt tudom. Olvastam is, hogy a szegedi család nemesi családból származik. Mondom, igen, és ez a kampány szöveged. De ez. Jó, nem ez a baj. Engem nem. Esküszöm, én annak is örülnék baznek, hogyha miért jutna be. Pedig azért tudjuk. Engem az se zavar. Engem csak az zavar, és ezt a zöld párban is meg fogom mondani, hogyha ilyet látok, hogy tanuljunk meg politikailag kommunikálni, a politikusat játszunk. Érted? Ez a dolog, ez a játék. Nekem se tetszik, de most így működik. Tehát, hogyha így engem mutatnak a tévében, akkor nem fogom azt mondani, hogy múltkor zsidó, és nem gyújtom fel a kukát. De nem jó. Lehet, hogy jó lesne, mert alapvetően azok a kukák elég csúnyák. Meg ha fölgyújtod, elég benne. Szóval igen, de nem. Tehát kommunikációt tanuljuk meg. Az nem működik, hogy ilyet csinálsz. Belehalunk ebbe a rossz kommunikációba szerintem. Az, hogy nemesi család, az a 9. kerületben nem fog szavazatot hozni, mert ott a 9. kerületben egyrészt leszarják, másrészt nem mindenki nemes. Tudod. És ma már ennek nincs akkora szava. Én nagyon örülök neki, én teljesen rendben van, meg minden. De ez nem. De mondom, akkor baszolassuk az öltárt, most valami kommunikációjukat nekik is majd keresek, és akkor őket is baszolhatom nagyon szívesen. Tehát itt azért sokat elmond az, hogy nem jelenik meg a párt neve. Nem tudom, valószínűleg a Jobbik esetében se jelent volna meg, tehát ez nem politikai, de azt jelenti, hogy próbálják ezt egy kicsit eltenni. A Hír TV is ugye így hozta le. Ők is azt hiszem Magyar Szociális Zöld Pártot írtak, és ők se írták bele, hogy a jelölt az Tomcat. Pedig a zöld párt közleményében szerepel, hogy az illető fölismerte Tomcatet, és lehetett ez a támadás oka. És akkor mi keveset mondtunk, csak azt mondjuk, hogy lehetett ez. Ja, a másik vicces dolog, hogy nem mondják, hogy politikai indítatású támadás volt, mert így a rendőrség azt mondja, hogy nem. Most zöld párt aktivistákként mentünk ki. Zöld pártnak a képviselőjelöltjének a plakátját raktuk ki. Hát mi a faszom lett volna, ha nem politikai indítatás. A helyszínen támadás. Ugye be is jelölték a plakátot. Igen, ott a helyi tudósító mondta. A kórházban jövő tudósító, mert nekünk egy csomó tudósítónk van, olyanok vagyunk, mint egy hírportál. Hihi, nekünk van, nektek meg nincs. Hihi. Szóval a kórházban pedig azt mondták, hogy meghallgatták, mindenki azt mondta, hogy politikai, majd elmentek a nyomozók, és visszatértek, és akkor mondták, hogy nem úgy kezelik. Kinek kellett szólni? Kitől kellett megkérdezni, hogy szabad kezelni éppen ezt az ügyet? De mindegy, szóval sok mindent elmond az, hogy... Dr. Askovicstól. Hogy ezek az emberek, vagy ezek a médiumok, vagy nem, ez már hiperkorrekt alap, szóval ezek a médiák, vagy ez a média vonulat, nem hajlandó azt leírni, hogy például Tomcat a jelölt. Tudjuk miért. Tehát aki nem tudja, az megint politikailag éretlen. Azért nem, mert nagyon sok embernek ez tetszene. Most lehet, hogy Tomcat egy fasz, meg ez, meg az, meg amaz, de egy átlag ember az nem olvassa napminap a kurucinfót, meg nem olvassa napminap, hogy mit ír a Toroszkai, vagy mit ír Tomcat. Csak azt, hogy Tomcat az csinálta a hülyeségeket. Jó, lehet, hogy hülyeséget is mondod, de ő más arc. És ez egy nagyon jó reklám lenne, amit a Jobbik ugye azt nem ismert el, vagy nem akart fölvállalni. Ezt fölvállalta most a zöld párt. Igazából mindegy, a reklámérték megvan. Na, ennek veszik el az élét. Ennek viszont szerintem két dologért vették el az élét. Sőt, igazából egy dologért, hogyha tartanak ettől. Most innentől viszont meg már érdekes lesz ez a kerületi innen dolog. Mi van, hogyha csak el akarják veletek hitetni azt, hogy tartanak tőle? Nem igazán hiszem, hogy lenne ennek értelme elhitetni. Tehát ez nagyon messzire visz, meg nem akarok senkit védeni, meg úgy különösebben támadni. Hát annak idején tudod, a Fidesz is nagyon azt hitte, hogy ő mekkora egy Kulmaier topcsávó, hogy mennyire győzni fognak, meg mit tudom én. Mert minden statisztika, meg közvéleménykutatás... Kicsit más, mert a Fidesz az egy párt igazolta. Szóval Jobbikra ez igaz lenne, és most nem polgári körözöm, meg ilyenek, mert nem. De szóval ez érdekes volt a kurucmai betámadása, hogy a Stekler óta a Fideszes volt, hát mi a Vona Gábor, mi? Egyébként a Stekler óta nem volt Fideszes, és most ez a lényeges. Ez más, mert az pártként működik most a zöld párt, amit én látok belőle, az úgy működik, mint a szabadkőművesség. Arra nem fognak működni ezek a mostani sémák, amiket ismerünk. Ilyen nincs eddig. Vannak szabadkőműves kötődések, vagy a zöld párt nem szabadkőműves, mert valaki azt hinné. Tehát vannak ilyen kötődések, de az lenne igazából mindegy, csak a mi érdekünket képviselje. Máshogy működik, ezért lenne jó, ha a Jobbik is bekerülne, ez az én álláspontom, mert hogy más képviselnek, más a habitusuk, hát nem lenne ezzel semmi gond. De mindegy, szóval sok mindent elmond az, ahogy így a média működik ebben az ügyben, hogy egyik párt, az LMP-nek egyből mondták a nevét, lehet más a politika, Rauschenberger ugye az alapítója a pártnak, ne felejtsük el. Neki, amikor így megverték az Érsek Obádovics nevű, hát szintén Héber gyűjtőjét, akkor egyből bekerült a pártnak a neve, a mindenkinek a neve, fényképek, hát ez a lehet más a politika. Ők már egyszer kiírták a parlamentbe fényjátékkal, hogy lehet más a politika. Tényleg? Kurva jó. Hova tegyen magam értelem. Úgyhogy ez nagyon sok mindent elmond, ezért nem egymást kellene árulózni, és egyébként ez szól mindenkinek, tehát nem csak a... Tehát én a bombagyárat is hajlandó vagyok kritizálni, mert szerintem egy szar. Tehát az utóbbi időben is unalmas lett, úgyhogy dobjuk majd fel valamivel. Videózzatok. Most már az se lehet, mert politizálunk. Na, majd holnap teszek valami vicceset, amikor ezt hallgatjátok. De még egy dolgot elmondanék, ezt... Hát így ma hivatalos először, de ezt holnap hallgatjátok, és valószínűleg addigra beszerzem. Úgy döntöttünk, hogy Numbert egy kicsit meglepjük, ez olyanek is meglepetés lesz. Én ma rendeltem egy eredeti 1918-as díszszalagos Károly sebesülési érdemérmet, amelyet majd átadunk neki. Mégiscsak jobb, mint hogyha koporsót kellett volna venni. Ez így van. Reklámozunk, vagy nem zenélünk. Még nem fizet senki reklám. Mondok előtte valamit, jó? Mondj egy viccet. Mondj egy viccet. Csak azért, mert hogy így illik a késelő sztorihoz, egy sorozatgyilkos érkezik a sorozatgyilkosok összejövetelére, és két hullát cipel maga után. A lihek bemegy a szoba közepére, ledobja. Ez csak azért, hogy nem mondhassátok, hogy nem hozok áldozatokat. Mi volt a háttérben? Ajánlző bárány. Yeah. Hopper Péter fegyveres ellenállást hirdetett a magyarországi rasszizmus ellen. Horn Gyula egykori tanácsadója az életművét megkoronázó szövegben kifejtette, ifjú korában, ha zsidózást hallott, őrült módon összeverte az elkövetőt, ám most, megvénhedve, már csak verbálisan harcol. Hopper előbb a magyar gárda elleni erőszakra buzdított így. Önvédelmi gárdát kell alakítani és szétverni őket, aztán aggodalommal utalt rá, hogy hazánk véres katasztrófa küszöbén áll, többek közt azért, mert a cigányok nem tudják már elviselni a szegénységet. Aztán azt javasolta, ha a rendőrség nem elég ahhoz, hogy megvédjen minket, szervezzünk önvédelmi brigádot. Ezt üzenjük Hopper Péternek. Igen, te veled vagy a zsidó! Hülye zsidó! Fogd a pofát a zsidó! Gratulálok zsidó! Zsidó! Pofa meg zsidó! Zsidó vagy! Büdös zsidó! Zsidó! Zsidó! Zsidó! Zsidó! Zsidó! Zsidó! Zsidó! A zsidóknak nincs ritmus érzékük! Baszodjál meg! Mindent elmondtunk. Nem tudunk már mit hozzáfűzni Eric Cartmanhez. Ez egy nyílt kihívás volt, nem? Egyébként ugye Popperről én írtam is a Bombagyáron, ajánlottam egy könyvét, és ezt most is megtehetem, mert úgy, jó. Popper Péter egyébként egy tipikus példája a kabarista undorítóan kinéző zsidónak, de nem ezt akartam mondani, csak ezt kicsusszam. Tipikus példája a zsidó írónak. Mert nem költő, és nem is közíró, és nem is a hagyományos értelemben vett regényíró, hanem könyvíró, tehát könyvszerző, ez szerintem ez a legjobb szó rá. Azt csinálja, amiben a zsidók nagyok, és egyébként én ezért szeretem Popperné meg könyvét, mert hasznos. Nem, mások által megírt életbölcsességeket, tudástapasztalatot összegerebízi, összerendezi, majd megjelenteti. Ez egyrésztről lehet lopás, másrésztről ő azért hivatkozgat, tehát ő nem magáinak, de némely, de mindegy, szóval amit néha lopásként használnak, az néha nagyon hasznos rendszerező munka, és nagyon érdekes, hogy ő elvégzi helyetted a rendszerezést, és némely szempontból jó könyveket, tehát az öngyilkosságról itt könyve azt szerintem alapvető, minden depressziós tizenévesnek a kezébe nyomnám. Tehát ilyen dolgok így nagyon, persze én nem akarnám őket megmenteni, mondjuk én gonosz is vagyok. Az meg ugye nem zavar senkit, hogy a Popper az azt mondja, hogy erőszakra hív föl, meg ő erőszakos gárda alapítás, ez se, semmi probléma. Tehát ezzel semmi gond. Cigányok nem tudják elviselni, mert a szegénység. Dolgozzanak. Nem, nyilván arra gondolt, hogy a mi szegénységünket nem tudják elviselni a cigányok. Elviszik őket táborokba, és ott dolgoznak, értünk. Tehát vennénk fegyvert meg lőszer, de ami most négyen összedobjuk a pénzét, akkor se tudnánk. Úgyhogy én gazdag vagyok. Tudjuk, én zsidó vagyok, engem fizet az MDH is. Úgyhogy ügyük el. Az lesz. Inkább. Nem tudom, tehát Popper, tehát lehetne Rocker Péter is. Az egyrészt jobban hangzik. Már mondjuk ezzel a névvel sincs akkora baj, mert ha egybetűt kicserélünk, akkor a paprika sprének a közismert megnevezés lenne. Másrészt meg abszolút nem értem ezt a sok idióta. Ja, spré! Idióta barmot, már elnézést. Ugye a hétvégén volt egy Horthy-féle megemlékezésünk, és ott én szót emeltem ez ellen, hogy a gárdát mindennel megvádolják már. Tehát most ugye legutóbb Nagy Csécsen a gárda gyilkolt, akkor hol volt ez, ahol a polgárőrök, sajnos nem jó az ilyen helységnév memóriám. Hát tudod, a... Mindenhol, tehát gyakorlatilag, ahol a cigánynak haja szála meggörbül, és azt hiszem majd ez a következő hír, vagy nem, pár hírrel később lesz erről szó, elnézést ugye előre hozom, de így ma pont amikor vettük a bloginnak a koronitáját, akkor itt a zöldségesnél a tévébe Erős Antónia elfúló hangon jelentette be, hogy 70 fős nyomozó csoport, és hát minden cigány bűncsel. Cigány, romák ellen elkövetett bűncsel. Én nem tartom egyébként kizártnak, hogy bizonyos élethelyzetekben, ha ezt Erős Antónia fúló hangon mondaná nekem, azt talán másképp tudnám értelmezni, és annyira nem zavarna. De egyébként mit csinálná Erős Antónia? Folytassuk. Hát alapvetően kinevezni. Cukrot tenni a kávéjába. Igen, cukorbeteg, de mindannyian azok leszünk, és megdöglünk. Igen, mehetünk tovább? Na, szóval hihetetlen. Komolyan. Most a Poppernek a legnagyobb problémája a magyar gárda. Kérdem én, mikor bántott a gárda bárkit is? Hát ezt titeket vállapossa vert? Komolyan. Engem megvert. Nem, tényleg nem. Szóval azt pedig, mint magyarok, ugye nyilván egymást ütnénk, ha valakit ütné a gárda. Persze. Innen a magyarok az, hogyha minket nem ütnek, akkor senki. Így van, mert aki nem veri a magyart, az nem magyar. Tehát de most nép magyar. Tudóval kell ütni a másik fejét. És ne, soha nem előről, hanem hátulról. Na, még erre visszatérve. Tehát voltunk mi például, megkaptuk a Parlag főírtó kommandó címet, volt is nagyjából kétszer, hogy nekiálltak a gárdisták parlagfület írtani, és mondja rá valaki, hogy ez nem hasznos. Volt rengeteg jótékonysági akciónk, Gunyatáron belül kívül, véradások, mindenféle kulturális programok, emberek. Mikor lesz? Tehát neke, tényleg, tehát szerintem ezt hiányolja a Popper. Hát csak próbálj kinyitni a zsebetekben a bicskát, lehet, hogy velünk van. Szervezni meg. Nem tudom, tehát... Éles vagyána. Én nagyon, de nem is vagyok, mert akkor elérte a célját. Azt mondta, hogy összevertek fiatal korában így az embereket, nagyon bátor, mindegy, de nem is van. Ez, hanem tehát miért legyen rá mérges, volt egy ilyen kijelentés, megkérdezték, hogy hát hogy, miért csinálja ezt, meg hogy így mond, meg hogy Horn Gyula, meg hogy könyv, meg ez az, nem az, az az igazság, hogy jól megélek belőle. Ja, értem. Korrekt. Csak... az első igaz mondata. Ugye, számukra, de ezt így mondom. Komolyan, most el tudjátok azt képzelni, hogy hol van ez a mondat? Ifjú korában a zsidózást hallott, őrült módon összeverte az elkövetőt. Hát Popper az tényleg egy ilyen Street Fighter alkat. Jó, hát igen. Jó, de figyelj, azóta már kabbalista, minden baja van, de... Végül is törp harcos, vagy valami hasonló. Akkor még könnyű volt, mert mindenki zsidó volt. A miniszterelnöktől, az ávónát, mindenki. Hát persze, akkor lehetett venni. Most meg már így az sajnálja, hogy nem. Tehát... Nem, hát igazi filozófus. De így még tovább mindenki zsidó lesz megint. Nagyon hiteles. De hát, jó. De ne csodálkozzon majd azon, hogyha így magyarozik, már elnézést, valaki jól orba gyűri. Nem, majd azt is megmagyarázza. Ezt a szót is elkoptatták. Mit az orba gyűrés? Nem, a magyarozást. Szörnyű. Igen, annak idején, amikor én még gyerek voltam, ez annyit jelentett, hogy leülünk, amit tudom én, nyelvtan, vagy irodalom, könyv, vagy füzet fölé, és magyarozunk. Most már, halál komolyan, most már roppantunk. De ott te is megtaláltad azokat a piros elgurult pirulákat, amiket annak idején Molnár Görény, vagy... Nem, Morpheus adott egyet annak idején. Morpheus. Pirosat választottad a kék helyet. Jó, hát illetve már nem megyünk ki, tehát ennek az adásnak itt vége van, köszönjük szépen a figyelmet. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök közvetlenül játszott szerepet az Egri kórház privatizációjában, eladásában, mondta Nagy Kálmán a Pesti Imrével közösen Budapesten. Ez így MT-be így volt az a mondat. Pesti leszögezte, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 2007. szeptember 27-én 4 millió euróért részesedést szerzett a Hospinvestben. A program végén 10 magyarországi közkórház, illetve kórházi gyógyszertár irányításához, átalakításához és korszerűsítéséhez kap támogatást. Ez azt jelenti, hogy a Hospinvest a magyar kórházi rendszerben jelentős vagyonapportálást tervez, a miniszterelnök úr direkt vitte végig. Gyurcsány Ferenc kollaborál a külföldiekkel a magyar egészségügy részleges eladásában. Rákúrt az üzletre, mert Magyarországon már nincs egészségügy. Jó, hát ennyit tudunk hozzátenni. Csak így felolvastad is. De miért nem lepődünk meg? Most megint szíthatnánk a Gyurcsányt. Igen, tehát kérlek, tekerjetek vissza egy korábbi adásra, ott már szittuk, ott már elmondtuk, hogy a kórházpiró... Beszéltünk már a Horváth Ágiról a tévében? Tévében. Van ez a... Ja, ugye most megcsinálták ezt a celebes fasságot, és megcsinálták a TV2 ennek a saját... verzióját, a kóser verziót megcsinálták. Tele vagyok, nem az. Nem, a sztárok a fejükre estek. Megyek az utcán. Már sztár a Horváth Ági. Megyek az utcán, telefonálok, és nézem, hogy vannak ezek a gördülő plakátok, tudjátok, így a, ez egy telefonfülke oldalára volt lett, hogy nézem, valami nagyon undorító, nagyon ismerős, és így beszélek. Volt barát. Nem hiszem el. Visszalépek, és a Horváth Ági így kapaszkodik a televízió készülék peremébe, így Ezt az arcot elnéztem volna egy kicsit korábban, két rács között, vagy mit tudom én, ilyen láncfűrész közelít hozzá, az úgy tökéletes. Hát, ez most sztár! A TV2 tudott annyit fizetni, amennyien megérte, és tehát ő azt nem lopta össze korábban. De most érted, tehát ugye nyilván Horváth nem az, azért... most szeretni fognak Ágika, hallod, most imádni fog a nép, rólad fog szólni. Jó, az elég hülyesben megvezethető, de ő szép pénzt ugye kaphatott azért, hogy levonuljon a porondról, mint vesztes, tehát ő vitte el a balhét, ez azért jár valami végkielégítéssel, mondjuk úgy. Tehát amellett őnek itt ezt a végkielégítették. Végre kielégítették. Ez van egy sztori. Tavaly, szeptember 1-én... Kértük, hogy mondd el, vagy most... Nem, kérdeztem, lesz? Hogy... Nem vicces nem lesz? Nem vicces. Akkor mondhatod. Akkor nem mondd. Na, mondjad. 2007. szeptember 1-én kötötte úgy ugye, össze életem vastag fonalát Horváth Ágnes, és valami... Hát, nem akarok... Megint el fog hangzani a dehonestáló szó. Dehonestáló kifejezést használni az úriemberre, aki elvette... Ha jól tudom, akkor Keszthelyen a kastélyban történt a Friednek a megkötése, és ugye tele volt a tévé azzal, hogy 6-szor annyi biztonsági őr volt ott, vagy biztonsági ember, gondolom az őrezrednek az Inkár részéről, mint ahogy egyébként normálisan szokott. Mert normálisan annyi biztonsági van egy-egy. Várjátok, és ez azért volt, mert a Zalaegerszegen volt a Jobbiknak, meg akkor még az 56 fős gárdának egy rendezvény, egy plakátkiállítás megnyitója volt, és Bona Gábor, meg kemény hárman gárdisták, így ott voltunk, és annyira be voltak fosva, hogy oda megyünk szétverni, kezdtén a rendezvényt, hogy szarrá volt biztosítva az egész. Direkt mutatunk. Újabb csomó nagyon... fejtettetek ki az állam zsebéből, köszönjük. Igen, mi vagyunk a rosszak, a rosszisták. Igen, ezt mindig szerettem, hogy a tüntetők megint mennyi kárt okoztak. A kárt azt alapvetően a tüntetők okozzák, és így azért, mert ők a gyülekezési jogukat azt így gyakorolják, és ki kell menni a rendőrnek, az károkozás. Amikor te kihívod a rendőrt, az is károkozás, fizess ki, mert meg kell, hogy mentsen esetleg. Nem mondták. Ilyen. De most ez egyébként abszolút igaz, tehát ha megfigyelitek mostanában Budapesten a biztosítási osztálynak a rendezvény biztosítási gyakorlatát, én elég sokat kommunikálok velük, mert sok rendezvényt jelentünk be, gyakorlatilag mindent szarrá kordonolnak. Egyrészt fizetni kell a kordont, nem tudom, hogy mennyi van a BRFK tulajdonában, de van egy cég, mindjárt eszembe fog jutni a neve, az Event Staff, akitől szoktak bérelni így kordont, akkor az ő munkásaikat, a szállításokat kifizetni. A BRFK-nak van külön egy műszaki csoportja, akik rendőrségi állományban vannak, ezt konkrétan onnan tudom, hogy az egyik... Most nem mondom el, honnan ismerem, egy hölgyön keresztül, a srác ott nagyon fegyerek, és ő mesélte, hogy hát ez úgy működik, hogy horribilis összegekbe kerül, és ugye régen a rendezvényeket így nem kordonozták körbe, csak ha külön kérted. Most, hogy ezt ki kellett akkor fizetni, vagy nem, azt már nem tudom, de most nem kell, de gyakorlatilag a lehető legkisebb rendezvényt is úgy körbe kordonozzák neked, hogy hihetetlen. És ezzel ugye megint csak az adófizetők a saját pénzünket dobjuk ki az ablakon, de hát akkor is. Tehát egyrészt nem tudom, volt erről már szó, de dr. Gaudi Nagy Tamással is folytattam erről egy rövid beszélgetést, akit nagyon sérelmezi ezt a fajta gyakorlatot. De gyakorlatilag az, hogy mindenkit tokától bokáig átvizsgálnak, mielőtt bemegy egy rendezvény helyszínére, egyáltalán körbezárják, csomóan első jönnek már úgymond tüntetni. Tehát elveszik az emberek kedvét, másrészt meg roppant megalázó rácsok között bármit csinálni. Szokjuk. Hát, ez van. De szokhatnák ők is, most komolyan. Hát, ha így folytatjuk, majd mi szokjuk. Mert megszokjuk. Te. Hát, szerintem te is. Rántjuk magunkkal a Jézus most, szívét a petárdagyárat. Most azt mondom, olyanok vagytok, mint a kisbombagyár, csak mi jók vagyunk, ti meg nem. Nem, mi nem vagyunk kisbombagyár. Én nem akarok kisbombagyár lenni. Petárdát sem. Vagy van külön neve így a szülinapi tortákon az ilyen égő izéknek? Tűzi játék. Csillagszóró. Csillagszóró gyár. Hagyjad csak nehezebb leírni. És direkt mondtasz minket? Hát, ja, nem véletlenül, kicsúsztam. Tök jó, meglettünk ide hívod, beszélgessünk veled. De csak azért hívtalak, mert így hagytad, hogy leszúrják a number. Tehát így szeretük volna kérdezni, hogy ezt hogy hagyhatod. Hát nem. És még a rendőrséget is kihívod, amikor úgy tudod csinálni semmit, és pénzbe kerül. Én a mentőket hívtam. hogy nehogy már ott elvérezzen a srác. Mert azt hiszem, a Number nem elég erős, és nem állt volna a saját lábára, és nem ment volna be a kórházba. Szerinted a Number az ilyen? Szerintem a Number ott kurvára vérzett. És hogy faszán ott feküdt, és nem csinált semmit, csak a vérzett. Nem akarok kedeszkedni, elhiszem, hogy nagyon vérzett neked, szó sincs, de két pöcs van ott a képeken kell. Igen, mert felszívta a nadrágját. Látod a nadrágját? Milyen állapotban? Jó, hát azért. Figyelj, kivettem a személyigazolványát a nadrágjából, idáig véresettem most így a kezdet. Mert már túl, mivel 30-es volt. Igen, ki akartam rabolni. Nem volt nigger neó, tehát nem lehetett éces. Csak a niggerek meg a buzi. Mert előítéletesek vagyunk azért. Nem, te vagy előítéletes. Login én tapasztalt, az más. Login, te igen? Vagy? Hm? Mit? Hol? Mi van? Nem, te előítéletes vagy, én meg tapasztalt. Jó, ez oké, de te hol tapasztalt? Akkor te vagy az éces. Az sehol konkrétan. Azt ja, mondta, tapasztalt. Ez volt, ez jó, hát ez az egy téma, amiben a Login éjtettem. Címlap, a Verda budapesti kapitánya megtapasztalta az écet. Talán nigger! Ez most akkor ilyen kúra sok sminkel. Egyébként, hogyha már nem... Hát ez jobb kép aláírás lett volna múltkorihoz. Hogyha nem volt már kitüntetjük, akkor szerintem a horvát ági férjét is az ágyban nyújtott teljesítményért, illetve azért a kitartásért, amit mondjuk maga vállalta, de hát ez az két a életmód. Miért szerinted sokat éhezik? Hát szerintem minden megeszik a horvát ági otthon. Valószínűleg igen. Nem erre gondoltam. No, a Nemzetek és a Kárpát-medence kifejezéseket kifogásolva elutasította a szlovák belügyminisztérium egy révkomáromi kulturális egyesület bejegyzését. Dagmar Certanská 2008. szeptembere óta próbálja beegyeztetni Pentaton nevű egyesületét, melynek célja a Kárpát-medencében élő nemzetek szellemi, kulturális és tárgyi értékeinek megóvása. A minisztérium a Nemzetek és a Kárpát-medence kifejezéseket kifogásolta, és közölte Certanskával Szlovákiában csak egy nemzet él. Így van, a magyar, mert a szlovák az nem nemzet. Igen, tehát ezt akartam mondani. Hogy egy nemzet él, hát, tehát ez már eleve hülyesség. Hát Magyarországon se csak egy nemzet él. Hát igen, hogyha attól függ, hogyha... Meg hát, hogy a Kárpát-medence kifejezést az így nem szabad, tehát tagadják a Kárpát-medence létezését. Ez nem így, hát szóval mostantól ez is a Himalája része. Igen. Csodálatos. Legyen az Andok része. A románok azért a dákorománnal föltették a mércét. De a szlovákok nagyon, nagyon izgulnak, és nagyon sietnek, hogy a sikerüljön. Jó. Jaj, majd megrendelem a történelem könyvüket, azt mondják, hogy most SMS-ben kipostázzák. 50 fős nyomozócsoport vizsgálja a kizárólag romák sérelmére elkövetett mintegy másfél tucatnyi idei támadást, de eddig értékelhető konkrét adat és gyanúsított nincs az ügyben, mondta Házi István, az országos rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese csütörtöki rendkívüli sajtótájékoztatóján Budapesten. Idén 14 fegyveres és molotov koktélos, valamint két kézigránátos támadás történt az országban cigányok sérelmére. A nagycsécsi és a pécsi halálos áldozatokat követelő támadás nyomravezetőjének 10-10 millió forint nyomravezetői díjat ajánlott fel a rendőrség, de bejelentés konkrét értékelhető adat a két ügyben nem érkezett. És mi van olasz liszkával? Ilyesmiket, amikor a cigányok ölnek meg embert, azt nem vizsgálják? Az más. Ha 50 fős nyomozó csoport. Kurva jó. Erre van pénzünk. Nem. Én megmondom, őszintén lennék ennek az 50 főnek a tagja. Mit csinálsz egész nap? Kávézol, és eszed a fánkot. Nézegeted a helyszínelés képét, és nagyon jól szórakozol. Most kérdődöd a hadat. Gondolj bele, nagy csícsen mi történt. Leszámoltak a zuzsorások gyakorlatilag egymás között. Pécsen, nem tudom, sajnálom nem is érdekel. Ki jelenti fel a zuzsorásokat? Senki. Nincs az az ember. Hát ugye ezt beszéltük az 50. adásban, hogy amikor volt ez a főbelövögetés, és molotov koktélozás, akkor a szembe levő ház is kapott molotovot. Hát az azért kapott, mert kinézett az ablakon. Ne nézzék ki, nem fog bejelenteni semmit. Ő nem látott. Fölgyulladt a ház, nem vettem észre. Rossz volt a kémény. Hát Istenem. Hát pont ment a tévé. Hát nem? Ennyi. Éppen a játékgépnél volt. Jó, hát igazából... Folyamatosan, és megint rosszul érzem magam, mert ezeknél a híreknél mi csak panaszkodni tudunk, mert gyakorlatilag effektíven nem tudunk föllépni ezek ellen, vagy legalábbis én nem látom a módját, ha valaki tudja, és nálam okosabb, és bízom benne, akkor hogy sok ilyen van, sok ilyen van Magyarországon, mert nálam nem nehéz okosabbnak lenni. Micsoda önkritika volt, ezt fölírom valahova majd. No, nem röhögtünk hangosan. Nem, mert komolyan vettétek, és átéreztétek ennek a kijelentésnek a súlyát. Tehát, hogyha valaki tudja, hogy mi a francot lehet ez ellen csinálni, és ne arra húj blogin, de egyre inkább, hogy olvassuk ezeket a híreket, nekem az jött föl, hogy bazd meg a Budaházinak, a Toroszkainak, lehet, hogy igaza van. Tehát még egy ilyen törvényjavaslat, 5-től 8 évig terjed a tojásdobálás. Most ezt miért mondtam, nem haragudjak, én azt mondom, hogy... Képzeld el, a nénike elesik az utcán, megy haza piacról, életszerű szituáció, megy haza piacról, és a tojás tartóból kirepül így egy tojás, és rá mondjuk egy arra sétáló, vagy egy cigányasszonynak, vagy ne talán egy rabbinak a fejére, vagy egy buzinak, vagy mit tudom én, szabadon választható, vagy lehet, hogy a három együtt, teljesen mindegy, úgy ráesik a fejére. Nénike azonnal kapja a karperecet, mondjuk, hogy jobban jár, mert a nyugdíjából nem kap olyan kosztot, mint ami a börtönben van, de ilyet megcsinálnak. De most volt egy fél mondatot, hogy ilyen ne haragudjak, de lehet, hogy Budaházinak Toroszkainak van igaza. Most alapvetően én, amikor őket, én egyébként kevesebbet kritizáltam őket szerintem, de amikor, akkor nem az a problémám, hogy erőszakos fellépésre buzdítanak, ez félreértés. Nekem az a problémám, de ezt már egyszer kifejtettem, hogyha erőszakos fellépésre buzdítanak, akkor, és figyelem, lépjenek fel erőszakosan. A Molotov koktél nem erőszakos. Már nem az. Nem elég. Az, hogy bedobsz egy Molotov koktélt rendőrsorfal elé, az nem erőszakos. Azon átgyalogol. De nem a rendőrsorfalba kell bedobni. Én ezt tudom. Na ez a másik, hogy nem oda kell dobni, amikor ők föl vannak készülve. Nem a magyarok nyilait, mi ugye emlékszünk, támogattuk. Tehát azért ez egy ilyen dolog, most attól fejlődik, hogy eltűntek. Lehet csinálni dolgokat, csak az ezzel a gond, hogy egyrészt ez nagy felelősség, másrészt itt nem írhatod magadról, hogy te csináltad. És az nem sokaknak fülik hozzá foguk, hogy olyasmit csináljanak, ami után ők nem írhatják, hogy ne ezt én tettem, ez az enyém, ez én voltam. Sokan csináltunk már olyat, amire nem mondtuk, hogy mit csináltuk. Más szervezetek nevében csináltuk, vagy más, vagy egyáltalán. Tehát volt olyan, amit mit csináltunk, és a kurucra küldtük el, mint olvasó. Szóval voltak ilyen dolgok, vannak. És ez nyilván Budaházék kapcsán is fölmerült, tehát valószínűleg ők is aktívkodhatnak, hogy éppen úgy érzik, hogy szükséges. De amit fölvállalnak arccal, ugye, én azt mondtam mindig is, hogy ott át kell értékelni, hogy mennyit engedhetünk meg, mennyi legyen az, amit bevállaltunk. Az, hogy oda megyünk csőbombákkal a rendőrök elé, és utána elvisznek és börtönbe zárnak, attól, hogy ezután Toroszkai hősnek nevez, nem húzott ki a szarvat. Hát ez vigasz lesz a sitte, mikor tágítanak. Tehát itt az a baj, hogy nekik óriási felelősségük van. Egyre kisebb, egyre kevesebb ember megy ki, egyre kevesebb ember marad, mert ezeket elviszik börtönbe. Az a baj. Vagy hogyha kap egy felfüggesztetet, többet nem megy ki. Tehát én ezt mondtam, hogy vannak terrorszervezetek, van ott a Sinn Féin, de attól, hogy mi magunk nevet választom, az még nem az. Csak ennyi. De egyébként én mondom, ilyen esetekben én például a cigánság és egyre agresszív a cigánság elleni fellépésnél az erőszakot, mint végső eszközt alkalmazhatónak találom. Ahogy már említettem, 198 módja van a békés ellenállásnak, és még egy dolog, amit Toroszkaik nem túl jól mondanak szerintem, vagy nem jól értékelnek, hogy tüntetés az, amikor azt mondom, hogy ne legyen, és ellenállás az, amikor elérem, hogy ne legyen. Most még nem értünk el túl sok dolgot, egy néhányat igen. Azt is próbáljuk elvenni egymástól, hogy ki ért el, pedig tök mindegy, mert már itt van, és az a lényeg. Úgyhogy ez a probléma, illetve még... Saját kordonjaink vannak? A gyülekezési jognál azért elértünk ezt, az, hogy ne módosít igazság, szóval vannak is eredmények egyébként, meg félnek eléggé. De itt tényleg az a probléma, hogy itt például az is, amikor föl sem merül, hogy cigány ellenes volt a támadás, tehát föl sem merült, pedig azért kapva kapnak az alkalmon, már akkor a cigány önkormányzatok azt mondják, hogy hát ez rasszista támadás, ez nagyon-nagyon kilóg a lóláb, és hogy ezért a cigányság válaszcsapása várható, és ezért tenni kell valamit. Hát azért ne fenyegessenek, mert azért még mindig azt hiszem, hogy lehet, hogy most már lassan ők lesznek többet, de szervezettségben mindig mi leszünk a jobbak. Á, de tesz vírem, ők egy mászért kiállnak, tudod? Mi meg tudunk gondolkodni rendesen. Vannak itt olyan dolgok, amiket figyelembe kell venni. Az egyik az, hogy itt állandóan velünk riogatnak mindenkit. Kérdem én, hogyha volt olyan rendőrségre betelefonált, bármilyen bejelentés, hogy jaj, a magyar kártisták, azok bántanak. Ha volt ilyen, jelezne már valaki, mert a fordítottját folyamatosan hallom, és az első kérdés mindig ez, hölgyem vagy uram, hívta a rendőrséget? Hát hívtam. És nem tudom megszámolni, de majd lehet, hogy egyszer elhozom a határidőnaplomot, és szépen be van írogatva. Egy telefon, itt meg itt, ez meg ez történt. Mindegy, szóval csak belelovallom magam, de folyamatosan ezzel riogatnak itt ez a popper is, egy útján az összes fasz, hogy mi a francot próbálnak már a nyakunkba varni, mikor nem csináltunk soha semmit. Még egy dolog, amiről nincsen szó, egyre több a nem támadás. És ezért cseszegetnek egyébként a nyomozók. Hanem véleménynyilvánítás szerintem, amikor most ugye egy polgármester ajtaját vagy üvegét bedobták, vagy amikor Molotov koktélt kap ez az, vagy egy gránátot ez az iroda, az iroda. Ez egyébként szerintem, ez hülyén hangzik, véleménynyilvánítás. Ugyanis van egy szint, amit már sokszor elmondtunk, amíg el lehet menni békésen. Ez a csúcs egy demokráciában, az úgynevezett tüntetés, illetve van egy másik, az kicsit más helyzetben, de az úgynevezett strike. Most ezeket leszarják, akkor a békés módszernek vége. Nincs tovább. Akkor demokrácia csőd. El lehet menni Strasbourgra meg ide-oda. Demokrácia ezt, egyébként tudjuk, is csőd. Én ezt tudom, de tudjuk, hogy hogy őrölnek azok a malmok. Tehát itt probléma van. Akkor viszont jön az, hogy magam módján küldök nekik fehér port. Ez biológiai terrorizmussal való fenyegetés. De nem érti az se. Bedobom Molotov koktéllal. De nem érti. Belövök éles lőfegyverrel. Nem érdekli. Hova? Volt ilyen. Rendőrpalotában? Nem most az ATV kapott meg, az most tök mindegy egyébként, hogy ki csinálja meg, hogy hát igen, tehát tényleg a rendőrpalot az egyetlen, amire még a rendőrök is azt mondják, hogy az saját készülés. Tehát még a leghülyébb rendőr is. De olyan szinten, hogy én másnap én beszéltem egy rendőr ismerősöm, és hogy pedig ő nagyon nem, tehát ő rendesen végzett, és mondta, hogy hát igen, ezek mi voltunk, most tényleg. Na de mindegy, szóval teljesen lényegtelen, nincsen eszköz a kezünk, és valóban lehet, hogy a terrorszervezetekhez kell nyúlni, de akkor ezeket, és ezt most nagyon fontos, ezt jegyezzük meg, ezeket a terrorszervezeteket, ez lehet hazugság, de markánsan, kommunikációban el kell távolítani a radikalizmustól. Tehát ne azt mondja, hogy radikálisok vagyunk, és te meghaltál, na akkor vége a radikalizmusnak. Azt kell mondani, hogy nekünk az nem tetszett, amit csináltál, sehova sem tartozunk, meghaltál, kurva anyád, mindenki meghalt, megdöglünk. Akkor az oké. Okay. Az a baj, hogy a terrorizmus az most egy mém lett, vagy egy nagy szó, nem fog beleférni abba, amit az emberek elfogadnak. Inkább szavaznak az MSZP-re, mint mondjuk egy terrorista pártra. Mert nincs nemzet önvédelem, és hogy már beszéltük, apátiában süllyedt ez a sok geci. Akiket mi most sajnos magyarnak kell, hogy nevezzünk, de ezeknek nagy része már egy lélektelen lény lett, amiről ő nem feltétlenül tehet. Egy részük tehet, másik részük nem. Mert itt Magyarországon bizony nagyon nehéz lélekkel életben maradni. Vagy az lesz, mint mi, ülsz az ugrádióba, és lassan megőrülsz. Meg egymásnak mentek. Azért mentek egymásnak, mert nem látod az ellenfele. Tehát valamerre vagdalkozol. Az ellenfél az nem az, mint ez Bogár László mondta remekül. És ugye mi felől jött, ő tényleg korunk szerintem legnagyobb magyar gondolkodója, vagy az egyik. Amíg korábban tudtad, hogy ott a török, és annak az élén ott van a szultán, és azt el tudtad helyezni földrajzilag, addig volt ellenség. Most ki az ellenfél, a Gyurcsány Ferenc? Hát lófasz. És ha ő eltűnik, ki az MSZP? Nem, ott a Fidesz. Ki akkor a Fidesz? A zsidók, a szabadkőművesek? Hát ez megfoghatatlan fogalom. Hát ismerek zsidót, ő nem nagyon ellenség, vagy legalábbis nem hiszem, hogy ott van a szabadkőművesek, azok kik? Tehát, érted? Az ellenfél a szimbolikus tér harcosa. És pont oda helyezték magukat, ami láthatatlan, és Neo ez neked még már is tökéletesen érthető lesz, nem tudja az átlagember megfogni, megérteni. Nem tudsz vele harcolni, nem mehetsz oda karddal, mint régen, hogy kihívod, vagy csoportod, vagy a csoportodat oda viszed, és a csoportok harcolnak, nem állunk mondjuk a jelenetet is, ugye? Tehát nem ez merül föl, hanem valami módon kell elkapnod, vagy láthatóvá tenned. Láthatóvá akkor teheted, hogyha az emberek elé kerülsz. Ha mondjuk önkormányzati képviselő vagy, kötelező, törvényileg kötelesek a médiumok, megint hiperkorrekt, bizonyos mennyiségű műsoridőt szolgáltatni. Tehát nem tud elhallgatni. Így, úgy vagy amúgy láthatóvá teszed, valamennyire kilógított alólább, de az egész nem látszik, vagy az ő eszközeivel harcolsz. Vagy pedig a harmadik marad a az ő eszköze a pénz. De most a terrorizmus viszont nem csak a pénz, a kommunikáció, a hazugság. Nem a hazugság. A kommunikációs tudás meg lehet venni pénzre. Ez se, igen. Ez se, mert nem kell egyébként hazugsággal harcolni, hazugságán igazsággal kell harcolni. De most nem is ez a lényeg. Hanem máshol működik a terrorizmus azért, mert nemzetben és egységben gondolkodnak, mert ezt nem ölték ki belőlük, és ott egy hiba történt például a palesztinoknál. Ott egy kicsit ugye más is a helyzet, mert hogyha már ugye lelőtték a családot, akkor magadra teszed a bombát, és nem nagyon számolgatod, hogy az jó zsidó, meg nem jó zsidó. Ezért nem kiröhögni kell, mert úgy eljutottak valahova ide, néhány éve én sem gondoltam volna, hogy nem fog túl sok békés kiutat látni. Tehát ez el lehet jutni addig, de azért voltak itt-ott olyan terrorszervezetek, amiről már beszéltünk is, amikor szinte adószerűen mindenki, a taxista, az orvosi, mindenki befizet a nem létező, hivatalos nem létező terrorszervezetnek, ami persze létezik, mindenki tudja, mert azt mondják, hogy nem tudom, mit veszel be, valószínűleg lőszert, nem tudom, kik lősz belőle, valószínűleg az ellenfelet, de hát megpróbáljuk. És ezek működő dolgok. Folyamatosan összekevered az ellenfelet az ellenséggel. Szavakon lehet szemantikai csapdán, lehet lovagolni, hogy most kizsidó meg ki nem. Tehát most nem ez volt a lényege, hogyha ezt vontad le, akkor nagyon tévúton jársz. Lényegtelen most egyébként ez. Nem, értettem, amit mondtál, de ez fontos szerintem. Fontos, hogyha most a filozófikai szintén elmegy. Az ellenfél, amikor mit tudom én, sakkozik A B-vel, és A B-nek ellenfele, és fordítva. Az ellenség, amikor mit tudom én, kardozik A, B-vel, és mondjuk egyiknek meg kell ölni a másik. Sőt, egyébként ez meg az is, halálra megy akkor. Ha már alkalmazott nyelvésznek készültem, akkor én is lebaszom magam, mert igazából az ellenfél az valahol magában foglalja azt, hogy látható. Az ellenség pedig nem feltétlenül. Illetve az ellenfél az valamennyire az épülésre is szolgált a legyőzése. Ellenfél talán a fél szónak van értelme, ezt mondjuk a Dragon szokott belemagyarázni mindenbe, így a szógyökök kapcsán, amit a mai nyelvén. Az ellenfél az fél tőled, de az ellenség az nem. Hosség tőled. Na úgyhogy pár ilyen gondolat jött ki belőlem. Hogyha én most így belenéznék egy kamerába, ezt elmondanám 60 perc, és föltenném a YouTube-ra, akkor én lennék a Funkadeli. De nem ez szokták lenni. Bár itt volt a Funkadeli, akkor több jót reppeltem. Ja. Tehát ő bejönne a rádióba, én meg elkezdek reppelni, de szerintem nem tudom, ki állna jól. Esküdszék elé került a MySpace öngyilkosságként elhíresült ügy. A 49 éves Lori Drew egy hamis MySpace profil létrehozásával megsértette a számítógépes csalások vonatkozó törvényt. Az előre eltervelt csalás egy 13 éves gyermek Megan Mayer öngyilkosságához vezetett. Drew pszichológiai támadást intézett egy sérülékeny 13 éves lány ellen, aminek az volt a célja, hogy zavarba hozza, megalázza, kinevesse és bántsa, mondta beszédében Tom O'Brien szövetségi ügyész. Lori Drew és a Mayer család szomszédok voltak St. Louisban, és a két család gyermekei kisebb összetűzésbe keveredtek. Drew egy kollégája és a lánya segítségével létrehozott egy hamis MySpace profilt, amelyen egy Josh nevű fiúnak adták ki magukat, és elkezdtek flörtölni Megannal. A kicsi kövér Megannal az osztálytársai rendszeresen szemétkedtek, ezért nagyon sokat jelentett neki a virtuális fiú barátsága. Az üzenet láttán elszakadt benne a célna, és a saját, a világ jobb hely lenne nélküled, írta a lánynak a fiú levelében. Az üzenet láttán elszakadt benne a cérna, és a saját szobájában felakasztotta magát. Szülei találták meg. Levágták a nyakáról a hurkot, de másnap a kórházban meghalt. A nyomozás megállapította, hogy nincs olyan törvény, ami miatt Drew felelőssé lehetne tenni a lány halála miatt. Elnézést, de a hír ilyen kuszam. Az ügyészség ezért a hamis MySpace profil létrehozása miatt emelt vádat. Drew még így is 20 évet kaphat, ha bűnösnek találják. Igen, ezt teljesen nem értem a probléma, tisztelni. Vicces. 13 éves depressziós kövérlány. Mayer. Mert pont Mayer, ugye, diagnózis judaika. Tehát csak jelzem, hogy na hát ezt a véletlent, hogy pont a Mayer családban van egy ilyen életképtelen szar. Hát ez, jó tudom, 13 éves kislány. Csak nem is idő. A fene. Nem, már nem. De érted? Tehát most viccelődsz egy halállal? Én nem viccelődök, te vigyázz. Most elhisszük a hírt. Nyilván azért viccelődöm, nem hisszük el, egyébként én akkor is viccelődöm, mert én meg elhiszem, de ettől függetlenül most attól, tehát most szóval röhely az egész, tehát nem tudjuk miért elítélni, akkor most kap 20 évet, mert hogy de bazd meg, ez olyan, mint az Ivivel az a... Lász, hogy be, tudja, hogy igen. Meghívod a kutyádat. Igen. Vagy akármilyet, és akkor nem kapasz, mit tudom én, dobó. Ha kutyád, akkor lelövöm magam. Majd vagy a barátnőmból Fuchs Ármin, nehogy álneve legyen, és a Fuchsok meg az összesítóit bejelölte. És mondta, hogy hát ez így nem jó, inkább saját neven kéne nyomni. Úgyhogy... Néven. Te vagy a nyelvész. Nem, én csak készültem. Aztán majdnem. Úgy maradtam. Inkább a nyelvész, mint én. Úgyhogy érdekes, hogy akkor most valami másért bevarjuk, de 20 évre bevarjuk, mert szegény Meyer család. Bazzag, ez hol történhet meg a világon? Csak az USA-ban. Hát nem. Hol sehol. Érted, 13 éves kis csaj, megírják neki. Hát, a világ jobb hely lenne nélküled. Hát tudod mit, igazad van. De az emberi hülyeség, tehát amikor egy blogon is basszat minket, hogy öld meg magad, stb. Hát én sem megyek haza. Nyugodtan. Egyébként most is volt olyan tévében, hogy jaj, meg öngyilkolták magukat itt Magyarországon, majd tök jó, ilyen kitette ilyen valamilyen weblapra ismerem, és öngyilkossága foglalkozó fórumra, hogy megölöm magam, uram, Isten, kijön velem! És így 2-16 éves srác, hogy jó, mi is. És akkor itt kimennek, és így a csaj így elkezdte meg öngyilkolni magát, és srác figyálnak, mégsem, és így hazamentek. Csúcs! Kurva, és most a srácokat majd így elkapják, mert azért ezt így nem illik, így megtalálták a lányt, hát uramisten Jézusom, de szar vagy. Én régen írtam egy, több kézikönyvet írtam egyébként, és ezek itt sehol nincsenek, csak így magamnak, vagy egyet így a, csak így elmondom, játékszenvedélyről leszoktatóknak, tehát akik leszoktatnak, azoknak. Illetve van egy másik, az öngyilkosok kézikönyve. Álnéven írtam, gyakorlatilag egy rendes kézikönyv méret, öngyilkossági tanácsok, pontosan hogy csináld, nem próbáltam ki, mert akkor se került volna, de jó forrásból dolgoztam. Hiteltelen. De jó forrásból dolgoztam, tehát ilyen weblapokat néztem, illetve sikeres öngyilkosságot kutattam. Csupa sikeres öngyilkosok a blogját olvastam. Bármelyikőtök esetleg meg akarja ölni magát, akkor jelentkezzék. Külön vannak egyébként az is a fájdalommentes, hogyha azt szeretnéd, a testedék maradjon, ez az, az még az árat is be tudjuk lőni, úgyhogy tényleg teljes szakértő vagyok, hogyha ezt egy kicsit föl frissítem magamban. Figyelj, ezt ki kéne nyomtatni, és így osztogatni. Nagy mennyiségben a Kossuth téren ott van az a nagy csúnya épület, vagy szép. Mondtam, hogy ez maga szép. Egy baj van, hogyha valakinek... Ilyen nagyobb helyet ott is lehetne. Az a baj, hogyha valakinek úgyse... Tehát tudod, hogy öngyilkosságra készül, és nem próbáld lebeszélni róla, akkor gyakorlatilag olyan súllyal esik abban, mint a gyilkoltál volna. Az öngyilkosságban való segédkezés, vagy valami ilyesmi, tehát azért vigyázni kell, de álnéven írtam, hihi, hogy lehet, hogy egyszer kiadjuk, és hogy lehet sírni, hogy mekkora szarok vagyunk, de hát érted, végül is pont az IFM, vagy ILM, vagy IFM mondta, aki most adott kurva sok pénzt. IMF, leginkább. IMF, igen, néhány éve, mindegy rövidítés, zsidó kész. Tehát akárhogy rövidíted őket, ugyanaz. Tehát most adtak kurva sok pénzt, néhány éve, hogy zsidókat nehéz megrövidíteni. Hogy ugye mennyi a Kárpát-medence ideális lakossága? 10 millió. Az egész Kárpát-medence, ezt ők mondták, most adtak pénzt. Mire? Abortuszra? Mire? Hát például jövőre ugye megemelték 1,6 milliárd forintot abortuszra. Tehát mire adják ezt a sok pénzt? Hát hitelre, uzsorára. Illetve még egy dolgot, ezt elfelejtettem mondani a cigányos hírnél, hogy ugye Gyurcsányok mondják, hogy jó, most már valami törvényt azért hoznak az uzsorára. Ja, hogy most már. De persze ez a bankokra nem lesz érvényes, de látszik, hogy ezeket a cigányos ügyeket ők is pontosan tudják, hogy mit miatt vannak. És az a baj, hogy nagyon komoly ellentétet éreznek ezek. Tehát én nem tartom kizártnak, hogy a cigányok részéről érkezik majd viszont támadás fehérek, illetve nemzetiek ellen, mert azok viszont nem tudják átlátni, hogy bizony saját uzsorásai támadták őket. Nem az érintett cigányok, hanem mondjuk a pestiek, akik nem tudják, hogy ott mi megy. Konkrét hírre visszatérve meg ennek adunk Darwin díjat? Mert azért ez a hasonló. Hát mi nem adhatunk, de előre lehet, hogy kap. Hát jelölhetitek. Végül is hozzájárult az emberiség génállományának javulásához, azt hiszem ez a Darwin-díj feltétele, vagy hát a nevezés feltétele. Kesigamó, a másik még, mielőtt Kesigamó is öngyilkos lesz, a könyveddel az pénz visszafizetési garanciával megy. Tudtél, sikerülni fog. Tehát, kivéve, hogyha annyira balfasz. Hát, ha annyira balfasz vagy, akkor életképtelen vagy, tehát akkor megölünk. Egyébként, ha Popper Péterrel beszéltünk, akkor idézem, tehát a sikertelen öngyilkos pótvizsgára kötelezi az élet. Ez kb. A negyedik adásban mondja a blogin, mert imádom, hogy ötször vagy hatodszor. Az öngyilkosságot nem azért szeretem, mert hogy én, hanem hogy ez nagyon érdekes, hogy fordulhat valaki maga, tehát hogy fordulhat a kéz saját maga ellen, Mert ez csak európai fejjel furcsa. Gondolj bele, a japók ezt évszázadokig csinálták. Ez igazán a hitből. Halálo! Ez igazán komoly erősség. Miért te hitetlenül halsz meg? Ez igazán komoly erősség is lehet. A gyengeség a sikertelen öngyilkosság, illetve az, hogyha véletlenül sikerül, van ilyen is sok. Azért nem olyan egyszerű, mert alapvetően az életösztönt le, tehát illetve még egy esély, hogyha annyira beteg vagy, hogy nincs benned életösztön, de ez nagyon ritka. Tehát azért ahhoz erős kell, de ez messzire visz ez a beszélgetés. Esetleg, ha hagyjátok, hogy elmondjam, akkor nem fog bele sülni, de lehet, hogy belesülök. Hát de mi nem hagyjuk, nem tudjuk. Vissza akarnak vágni a gyárosok. Na, igen, fogják átvenni teljes bombagyár rádiót, már itt ketten érkeztek. Na, Kesi Gomu. Ő ugye az, aki nektek nincs, operatőr. Az egyik operatőr, remek videókat. Nincs. Olyan nincs, mint Kesi Gomu. Tehát így nincs. Tehát nekünk remek videókat vágunk össze, nyilván nem olyanokat, mint te. Nekünk egyébként van logónk is, így a sarokba betesszük, ilyen kis bomba. Nagyon jól néz ki, tehát így nem értem, hogy kellett nekünk is. Olyan, mint az RTL klubnak. Igen. Csak más színű. Előtt vettük a licenszet. Nekünk is van. Egy szív. Például. Az nagyon különleges. Na, most már basszas, kenyás Kesi Gomu. Na, ő rendőr volt, ezt senki nem tudta, nem kellett volna elmondom, de most már annyira mérges vagyok rátok. Én tudtam. Hát jó, mert te kicsit belső körös vagy. Azt olvasok, nem tudták, akik persze mindent tudni akarnak, és mindent tudni vélnek. Most már ezt tudjátok. És ő mesélte egyszer, sok vicces öngyilkosságnál volt, vagy halálnál, de a csúcs az volt, mesélte, hogy bácsi, úgy döntött, hogy a kádat így nem rendeltetésszerűen használja, és bedeszkázta a tetejét, majd bebújt az utolsó résen, és csinált egy olyan lecsapó szerkezetet, amelyet ha lezárt, akkor már nem lehetett kinyitni. És magára zárta, majd megnyitotta a csapot. Most, amikor így megtalálták, nem volt senki, szóval elég soká találták meg, akkor így kérdezték a helyszínelők, hogy hányadikra kell, másik, harmadik? Hát, ha gondoljátok, leeresztjük a földszintig, ugyanis a barna lett a víz, ilyen ember az így nyomokban ember tartalmazott. Kérdeztem a Kesi Gomut, hogy na, de hát Kesi Gomu. Belülről, én tudtam, hogy ez ugye foglalkoztam ezzel, mi lesz. Tehát belülről nem volt semmi furcsa a fadarabokban? Dehogy nem. Összes körme bele volt szakadva. Van egy történet, ami az ilyen mókás öngyilkosos sztorikról eszembe jutott, és ezt Dragon úgy emlékszem, elmesélte már az adásban, de ismétlés a nem látja a fától az erdőt. Úgyhogy aki hallott, az tekerje át. Ez egyébként kontamináció volt, kontaminál szerkezetvegyítés. Tehát azért valamit tudok, azért akartam nyelvészteni, csak nem eleget. Tehát te ilyen kontamináció vagy magyarul. Igen, de miért fényképeztél, ez belehallatszott? Ne úgy gyűjti rólam a képeket, de nem gól, nem gyanús. Szó viccek. Nem, nagyon értem, megy az NBH jelentésbe. Ezek jó szó viccek, csak ti nem éritek föl észre, ez ilyen egyszerű. Elmondom, de utána azon röhögünk, tehát Dragon mesélte a történetet, Bontmester segédként dolgozott, mosott a hullák pináját, mert segéd nagyjából, és sok mindent megvegyelt. Volt egy lány, 16-17 éves, jó fiatal, nagyon jó kis csaj, érted? És így ment valami ilyen őrültek házába, nem tudom, mi volt, valaki ilyen megőrült, tehát megnézni, hogy milyen egy őrült, mert végül is a szórakoztató, és oda jött egy másik ilyen nem teljesen normális néni, és kikaparta mindkét szemét. Neki esett, és elkezdte kapargatni, mert elszedték az ápolók, szabályosan kiszedte a szemgödörből a szemgolyókat. A lány ezt... hát alapvetően reakciójában kifejtette, hogy ezzel a tevékenységgel azonosulni nem tud, az agresszivitás nem támogatja, és kéri szépen, hogy ez dolog ne legyen megtörtént, mert neki ez fáj. Na most mindezt később is az ember tudására hozta, úgyhogy megölte magát. Most vitték be Dragonékhoz ezt a lányt. Hát ez már kihűlt, ez már megmerevedett, ez már egy valaha szép volt, de alapvetően egy üresen tátongó, véres szemgödrökkel így rendelkező tetem volt csupán, nem egy hátra, valamit hoz ki, és mire visszamegy, a két másik segéd már előről meg hátulról kúrták. És ezen kell röhögni. Nem muszáj. Szép új világ. Na mindegy. Tehát valószínűleg SZDSZ szavazók voltak. November 16-án a megalakult... Nem, november 16-án megalakult a Mazsész által életre hívott Magyar Zsidó Kongresszus. Több hozzászóló, így például a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület nevében felszólaló Janklovics Tibor is sürgette, hogy valamilyen célt fogalmazzon meg a kongresszus. Mások válaszaiban az erősödő antiszemitizmus elleni egységbe tömörülést javasolták a kongresszus céljának. Mi Monty Pythonos ízt adott a dolognak, egy némely hozzászólás, különösen a társadalmi kérdésekkel foglalkozó bizottság elnevezése, melyet a Deák Gábor által javasolt közélet és antiszemitizmus ellenes bizottsággal próbáltak összepánosítani. A részvevők jó része érezhetően idegenkedett attól, hogy az antiszemitizmussal külön bizottság foglalkozzék. A zsidók szerint sincsen antiszemitizmus, tök jó. De igény volna rá. Vagy már igen, akkora nincs. Igen, érdekes, ahogy most neki megy mindenki ugye a Mazsésznek. Hát ezt eddig is lehetett tudni. Ugye van a Mazsike, meg Mazsész, meg nem tudom, van néhány ilyen zsidó szervezet, és azért meg az egységes magyar izleteit közé van néhány. Ja, előző kongresszuson szétszakadtak, nem? Volt már minden bajuk, nem is emlékszem, hogy mikor, de volt egy szakadás is. És nagyon ütik egyébként a Mazsihisz. Mazsihisz ugye kap 3 milliót havonta, azt hiszem, holokauszt kárpótlás miatt. Hát, mert hogy ők a gyakorlatilag a jogutódjai a zsidóknak, a zsidó szervezeteknek, nem tudom, hogy pontosan mi, ezt az államtól kapja, és ennek azért örülnének mások is, akik tipát hordanak. Jaj, bocsánat, nem ideológián vitatkoznak, hanem pénzen. Hát alapvetően itt a támogatás mértéke, hogy a nagy kérdés, hogy a Mazsész tényleg jogutó, de joga van-e hozzá, hogy papírokat mutogatnak, másról meg azt mondják, hogy tényleg csak a pénzért csináljátok, és nem szeretik egymást. Igazán szórakoztatóan nézitek a képeket így róluk, ahogy ilyen nagyon sok nem szép ember így ül, és egymást anyázza. És az azon, hogy nem az antiszemitizmus a lényeg, a pénz! Beül egy popcornnal, egy kólával, mint moziba mennél. Igen, oda megyünk röhögni, ott meg jönnek a bombagyát, meg a kurucinfót olvasni röhögni. Jó, de akkor mi megöljük őket. Mindenki röhög. De hát a blogin megöli őket. Nem? Megvan ez a vicc, nem? Amikor a zsidó ül a padon, és laptopot van az ölében, és a kurucinfót olvasgatja. És oda jön mögé a Grün, hogy hát, de Kuhn, hát, hogy képzeli, hogy hát, ez, mit, hát a kurucinfo, az, nyugodjon meg, Grün, most gondoljon bele. Olvasgatnám a Szombatot, meg az Új Életet, mit olvasok ezekbe? Az antiszemitizmus, így, itt bántják a zsidót, ott bántanak minket, mit olvasok a kurucinfon? Miénk az összes pénz, az összes hotel, hát nem sokkal jobb ez. Rendezvény szervezéssel és kertépítéssel foglalkozó cégek nyertek az oktatási tárca Roma integrációs pályázatán. Az 50-60 milliós munkamegbízás UKMS döntnökeinek az sem jelentett problémát, hogy az egyik cég APEC tartozással indult az integrációs pedagógiai rendszer iskolai alkalmazásához kapcsolódó szakértői szaktanácsadói feladatok elnyeréséért. A közép-magyarországi régióban a budapesti Gold Lions Kft. Nyert, Szabolcs-Szatmár megyében pedig az Emdor Kft. Az előbbi alapvetően rendezvény szervezéssel foglalkozott, 2005-ben például ilyen feladatra kapott 2,5 milliós megbízást a szociális tárcától, az utóbbi a cégjegyzék szerinti számviteli tevékenységre, valamint kert- és parképítésre specializálódott családi vállalkozás. Az OKM korábban azt hangoztatta, hogy a szakértői munkával kapcsolatos elvárásként fogalmazták meg a képzési, mentorálási, pedagógiai szolgáltatásban szerzett gyakorlatot. Érdeklődésünkre azonban a tárca sajtóosztályától azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a bírálat során nem képezte vizsgálattárgyát az, milyen mélységű szakmai múlttal rendelkezik a pályázó. A minisztériumtól arra sem kaptunk választ, mekkora és milyen szakértőgárdát vonultat fel a körhintás és mozgóéttermi referenciákkal rendelkező cég. A kiírás legalább 5 szakértő meglétét írta elő. A God Lions egyébként a pályázat megjelenésének és benyújtásának időpontjában áprilisától APEC végrehajtás alatt állt. Állami pénzekért folyó pályázaton általános, hogy nullás adóigazolás nélkül nem lehet elindulni. A még nem indult. Szépként tudni kell, hogy nem olyan meglepő ez a dolog. Ugye van a Berkovici, a Traubi, az egyik, a hamisított. Igen. Na most neki mai napig van már jó ideje egy pályázata, hogy 100 millió forint annak a reklámcégnek, aki egy jó reklámkampányt arra felállít, jelentkeznék, lehet, hogy ez az igazi Traubi. Erre 100 milliót adna, de alapvető, hogy a cég bizonyítsa neki, hogy jó pénzügyi lábakon áll. Hát vér az vér, mégiscsak egy rabbi, de ő nem ad olyannak munkát, akinek nincs eleve erre pénze. Na most ez itt ugye nem volt probléma, ahogyan nekem volt egy kedves ismerősöm, aki most már nincs rajta, miután megismerkedtünk fel, és egy elég komoly riportot kezdtünk forgatni, ami aztán nem publikus okok miatt abban maradt. Ő a top 100-as körözési lista 40-30-50 még helye volt. Miután elkezdtünk elfoglalkozni, valahogy lekerült róla, de egy ilyen bácsi. Levetettétek, mi? Igen, szóltunk a TC-ben. Nem ilyen érdekes, nem tudták, mit akarunk vele egyébként. Szóval volt para. Mentünk nekiként politikusnak személyesen is, szerepel is a felvétel, de ezt nem tudjuk valamilyen feljátszani. Nem vették meg, ajánlottak nagyon-nagyon sok pénzt, érted, de nem ez a probléma. Teljesen lényegtelen. Ő mesélt érdekes dolgot, ők a főtáv körüli Panamában voltak benne. Szóval azt tényleg elhiszitek, hogy havonta 10 000-et kell fizetni nyáron a főtávnak. Nem, azt nekik kellett fizetni. Tehát ezt csak így elmondom, nem kell hinni. Ő pontosan elmondta a mechanizmust, hogy csinálták, az ő feladata volt a lopás. Na most nála volt egy ilyen érdekes, hogy ők úgy nyerték meg a munkavédelmi pályázatát a főtávnak, hogy egy rendezvényszervező céggel adták be. Közösen volt egyébként a céghez papíron, semmi. 8 általánosa van egyébként, megkapta. Hát ugye erről már szerintem meséltünk az adásban a LCD monitorra 200 millió, nem, 200 millió védőszemüvegre az LCD monitorhoz, egyébként senki nem dolgozott annyit, meg én voltam benne a főtárnál forgatni, kiadtuk magunkat másnak, mindegy, elhitték, nincs annyi monitor, meg szóval érdekes dolgok ezek, nem meglepő, tehát ez így működik, de valahonnan van egy kis pénz, ezt tudjuk, most nem azért, mint mondanám, és nem akarok, ez nem összeesküvés, az összeesküvés, ha azt mondom, hogy a Lion az ugye gyanúsan szabadkőműves név, de igazából bárkinek eszébe jutott, hogy aranyoroszlán, igazából ezen kívül... Van ilyen kitüntetés a gárdán belül egyébként. Igen. Akkor a gárdán is szabadkőműves szervezet. Úgyhogy csak úgy érdekes, hogy nem meglepődni kell ezen, hanem fölírni, meg így tudni róla. Felháborodni már nem nagyon, mi is lassan olyan apatikusak leszünk. És hogyha ezt gyermekünk is születik, akkor apatikusok. Ha, de hát ez nagyon jó. Vagy anyatípusok, nem? Hogy jobb vagy, bocs. Vagy jobbak. Ugye Phoenix is megmondta. Jó, hát Phoenix tök mindegy, mit mond meg, mert kiparodizáltam a bombagyáron. Amit kiparodizálsz, annak a lelke a tiéd. Ez olyan, mint a... Hogy hívták azt a csávót a Mortal Kombatbe? Sub-Zero. Nem, Shang Tsanga, aki... ja, Shang Tsanga. Kiszedte az emberek lelkét, mikor megölte. Nem tudom, én Sub-Zero-t szeret. Nem is a Sub-Zero-t, Scorpio-t szeret. Akkor úgy hívtuk még, hogy Shang Tsung. És Scorpiót szerettem, meg kijött a kezéből az idő, és ezt én gyerekként én ezt így úgy gondoltam, hogy ez jó. Tehát, hogy ez nekem így jó lenne. Sub-Zero meg lefagyaszt. Nem baj, Sub-Zero az arra képes a Windows is. Volt ötletünk arra, hogy amikor volt a híres neves kihívás Tomcat részére, hogy párbajozzanak, akkor... Ki hívta ki Tomcatet párbajozásra? Én nem tudom. Na mindegy. A rendes párbajtörvények szerint egy az egyben, tisztességesen? Na hát, nem is hallottam róla, igen. Na, azt mit? Mortal Kombatben meg kellett volna csinálni ezt Tomcattel, meg a kihívójával, és akkor mindenki kérhette volna magát. Hát az ötletek szintén mekkora lett volna tényleg leprogramozni a, mondjuk a tévészékház lépcsőjét, csomó szkém van, ez jó ötlet lett. Nem, hogy ez nem egy bonyolult dolog. Még mindig megcsinálhatod, csak nincs rá időd. Igen. Mert inkább így szólhattok. És még Torockainak volna speciális mozgása. De igen, ez az jó neki. Hát igen, nem véletlenül sajátjainkat parodizáltam, mert amúgy meg sértődésen, hogyha mondjuk portálokat vagy bármit, és akkor gondoltam, hogy így viccesebb, amikor hogy megsértődik ilyen közül valaki. Igen. És sértődött meg valaki? Meg nem tudom, nem beszéltem, hogy nem érdekel alapvetően. De, jó, de találjunk ki. Hülye volt a kérdés. Tényleg nincs sok időnk, tehát, vagy de még sok időnk van, de nem érdekel senkit. Találjunk ki speciális mozgásunkat, vagy speciális ilyen kivégzés. Nem volt a speciális mozgásom, meg kivégzések a Mortal Kombatben, úgy emlékszem. Igen, sőt volt Ability is. Meg. Leszárjuk azt, mert nem érdekel senkit. Ennyi meg is kimondani. Fatality, Tomcat wins, vagy éppen Torockai wins, tehát nem akarok elfogultani, csak mondom. Tomcat a hasával csináljon valamit, nem is olyan nagy van neki. Vagy csak hasával lesz az ember. Ez tényleg, szereted a csoki pudingot? És a csoki pudingot. Finissim, és akkor ő kapja a kis kanalat. Torockai hát ez így nem. Torockai az a finish, vagy nem, Tomcat az a finishim, hogy tényleg úgy végzik ki az áldozatot, hogy bejön egy a képbe egy ilyen laptop, és elkezd beblokkolni. Nem. Jó, támoljuk az ellenfél, Tomcat lábos, lit, cukor, bum! Van az egész. Jó lenne már. Jaj. Torockai meghívja a csapatát. Torockai elkezd beszélni. Az durvább. Egy órákon keresztül. De várj, az a user-t is kinyírja. Balra bejön a csodaszarvas felőre, az ellenfél mögül a vagon, és hátulról lenyilazza. A csodaszarvas? Nem, arra ürvik fel. Ja, felugrik, értem. Kimaradt ez a momentum. Én egyszer gondoltam rá, de meg sértődésnek venni, és most egyáltalán nem célom, meg szerintem egyikünknek se egy budázit bántani, mert minek, tehát nem bántani akarunk senkit, hanem így hát, elmondani a véleményünk, és azt nem, elmondjuk, károlók leszünk, tehát más sem mondjuk. Lehetne bántani de, sok ember. De tényleg nekem volt ötletem, csak nem, de én nem merem őket már parodizálni, mert nem viccre vennék, és az a baj, hogy ők nem viccre veszik, akkor a mieink is azt mondják, hogy én szítottam az izét. Majd megcsinálják mi. De egy nagyon jó ötlet, a budaházi beszédgenerátor. Csinálni, ilyen fogsz ilyen tipikus ilyen beszédeket, gondoltam, és ilyen 5-6-ot, így nyomsz egy gombot, és akkor összerak egy teljes beszédet, hősök voltunk, nyertünk, nagyon jó, megyünk, hozunk, holnap, felkelés, oda megyünk, az a kurva anyát a rendőrnek, annyira jókat lehetne nyomni, és nem kéne vele dolgozni, mert azért gondolom, azért elég sok munka van azzal, hogy minden előtt egy ilyet össze kell írnia. Szerintem szívből beszél. Hát ez meg szívből szerintem program. Szerintem tüdőből, mint minden ember, de ezen ne veszünk össze. Én arra gondoltam. Mire is gondoltam? Te nem gondol semmire, csak úgy jön. Hát amúgy alapvetően szerintem nem nagyon szabad megsértetni az ilyen dolgokon, főleg, hogyha humoros, mert basszus legyen már humorérzékünk, még ha... Így van, víga menjünk a halálba. Úgy van. Sírva állítólag a humorérzék az intelligencia függvénye, de szerintem meg annak van a legjobb humor, akinek a legnagyobb gépkarabéja van. Nem, blogin, ezt nekem a múltkor máshogy mondtad. Azt mondtad, hogy a rabbi neked azt mondta, hogy annak van a legjobb humora, aki a legtöbbet fizet érte. És ide az egy üres sörös dobozba. Azért, hogy dobd el? Jó, azt hittem, nem vagy a kuka mellett. Azt hittem, hogy van valami adományozó kezdet. Volt valami magyarországos meccs most? Tegnap, nem? Igen, megvertük az íreket. Bocsánat, az írek kikaptak. Nagyon helyes? Na, csak így tovább. Tudtam nem, nem nézek meccseket, sportot. Tudjátok, mi érdekes? Lehet, hogy már mondtam adásba, most is elmondom. Úgyse érdekel senkit. Főleg, hogy blogin, ha jól látom, már ki is akarja kapcsolni a szorszorom. Csinálunk egy órás adást? Persze, nélkülem. Eléggé megszenvedtünk a múltkor is, de akkor volt pizza. Ja, volt. Rendelünk pizzát? Rendeljünk. Rendeljetek. Te fizeted. A Steffi napom. Te fizetsz. No, tehát beszélgettünk itt mi nagyon sokszor ilyen mindenféle történelem hamisításról, meg identitás tudat hiányáról, stb. Tegnap délelőtt volt japán órán véletlenül megint, meg ma délelőtt is volt egy, de tegnap nagyon menő, de ennek semmi köze a történet, ezt csak el akartam mondani, hogy japánul tanulok. Ez nagyon menő, főleg mostanában. Hi, so this. És tegnap délelőtt egy körülbelül 40 és 50 közötti japán hölgy a tanárunk, nagyon jól beszél magyarul. Hú, képzeld el, miket élt meg, japán lány, tudod, azok nézed interneten. Kisa. Azért nem, te érted, na ezt ne haragudj, te és ezt komolyan, kapcsoljátok ki kérlek, tehát teljes igénytelenség jön, de szóval az megvan, vagy nincs, de elmondom, hogy amikor így van egy ilyen, nem mintha nézném, hanem hogy hallottam. Mondták, hát nem is hiszem el. Tehát, most már nem tudod kimagyarázni modern. Van egy ilyen kis japán diáklány, ilyen kis miniszoknyában, mert hogy én ezt nem tudom, de hogy van, és akkor, hogy ő, hát vele így, szóval vannak ilyen filmek, és akkor ő azt mondja, ez biztos, hogy kínai. Alapvetően ő így ilyen hangokat így mond, tehát ezeket te érted? Tehát ezt meg tudnád így érteni, és ilyen esetleg te. Pillanat, akkor jöhetnél ilyeneket ha fordítani. Ha pornófilmet néz, amiben japán lányok vannak, akkor te le tudod fordítani, mit nyög a csaj? Miközben segbe dugják? Átjönnél esetleg, amikor a barátom ilyeneket néz? Mert én tényleg nem. De ezt komolyan mondom. Nem mennék el. Kell lenni, mint tudod, azok. Na, de ha elküldöd a hangfájt, akkor... De tényleg, tehát már beszélsz önszinten, hogy így megérsz, hogyha valakit éppen bántanak. Figyelj, amit ilyenkor mondani szoktak, azt érti az ember. És nem szoktak ilyenkor mondani. Jó, mindegy, nem, mondd el. Nem tudom, csak azt tudom, amit te meséltél. Tehát annyi volt, hogy így nem is tudom, hogy került szóba. Valamit a házi feladat kapcsán. És így szóba került az a magyar-japán rokonság, és megkértem, hogy kicsit jobban fejtse ki. Hát te nem tudtod? És akkor mondta, hogy hát... Előzben, amikor benéz a szemem, mondod azt, hogy ők Japánban ilyeneket csinálnak? Tehát, hogy azért lehet, hogy egy poli fölmászott benne, amikor néhány éve fiatalabb volt. Ez nem műfő, miért tisztelenül tanárnő? A probléma az, hogy nem mindenkivel neveltetést kapott, mint te. És lehet, hogy ez most jó az országnak, vagy nem, az majd eldől 20 év múlva, amikor majd itt is polipok mászkálnak a Dunából. Alapvetően hát, nem. Hát a tanárnő akkor már otthonosan fog mozogni. Tehát nem gondolsz ilyenre, tehát nagyon kedves hölgy a Gotó Sensei. És ő... Nem a Mortal Kombatban is volt egy Gotó, nem? Góró. Góró? Nem té? Nem rokona. Nem rokona? Nem. Na, távoli. Raidennel esetleg ő volt még japán. És lehet, nem polippal fegyelmezni. Meg a Kitana. Kitana egyébként azt jelenti koszos. Milyen ez már? Ez a csaj koszos is volt. Nem, csak fekete ruhás. De az koszos volt. Igen, történet. Jó. Nem mondjuk, hogy... Most már lényegtelen. Nem. A lényeg az, hogy megtudtuk, hogy Blogin néz hentájt, és most ezt így. Nem nézek, de ez a legjobb, az a rajzfilmes része, nem? Nem, ő rendben. Hogy tudja, hogy tudja. Tehát az a hentáj, aminek ugye van a Might Muay, nem tudom, vannak ugye különböző... Muay Thai az egész más. Az a Thai box. Vannak különböző... típusai, és hát például van egy típus, amiben, de ezt így ott adják el, így van ilyen, tehát így benne így a képregényes boltba bemész, és szeretnék egy olyat kérni, és annak van egy neve, valamilyen táj, amelyben kiskorú fiúkat erőszakolnak meg. Ó, köszönöm szépen, ezt most én a metrón el fogom olvasni. Jó, persze, ennyi és ennyi lesz. És köszönöm, kinyitja a metrón, mellette levő az éppen a oktopusszal való párosodó nőt így olvas, hát olvasga érdekli, akkor úgy mert, de szóval így rendes, az nem nagyon, de teljesen egyébként nagyon jó. Meg hát, hogy oda mész, de ezt már beszéltük egy korábbi adásból, ott az európai különleges, tehát nagyon szeretnék én oda elmenni egyszerűen. Szerezettek egy 8 maláj kurvát? Nem kell maláj. Maláj, japán kell. Jó, de maláj. Nem kurva alapján. De maláj, ezt tudok. Jó, igen? Mit mondott arról, hogy a magyarok meg a japánok rokonok? Hát imádnám. Lényegtelen. De tudom, hát ezt most nem mondd el. Tudjuk, hogy meg. Nem az, hogy hasonló. A nyelv az abszolút hasonló, egy picit az órend más, de nyelv. Hát, ahogy én írják egyébként még az írás. Sőt, még a ma volt egy érdekes szó, ez a haraga, nem is tudom, cuku. Tehát a megerőszakolja egy kutya. Nem, arról beszéltünk, hogy a dühnek a kifejezésére, tehát ugye azt mondjuk, hogy haragszik. De mondjuk, hogy dühös lesz, fölmegy benne a pumpa, elönti a gőz az agyát, stb. Tehát ezek ilyen megfogható dolgok. Kuszan megerőszakolják és bukkakével fejezik be, meg levágják a fejét. Vagy ezt nem mondjuk? Ja, Istenem, Login, te én téged nagyon szeretlek. Bukkakezéket egy kivégzési mód volt. Egy francokat. Faszán. Nem. Pasztán. Nem kifégzési mód volt. Pasztán. Nem. Milyen zsidó? Volt olyan buli, amit ismerősen szerveztek, hogy csajokat úgy hívtak rá, hogy ingyenes bukake koktél. Most akkor nem tudom, hogy a bukake azt keresse rá, De a lányok utána így követelték, hogy hol a koktél. Na most nekem volt ismerőse, akik így ezt megcsinálták, hogy karácsonykor így a lányoknak itt tényleg vittek koktél, de így alapvetően így voltak ilyen plusz hozzáadott dolgok. Hát így uram is. Fehér sör alapvetően. De én így nem tehát ez egyébként ebben tényleg nem voltam benne. Szóval Jézus Isten, elhatároló. Olyan mondom. Nem, ez most valami, ez tényleg durva, de hát van. Ez a mai fiatalság. Tehát így. Amire nem is értettem. Én már a tudóval álmodoztam. A mi időnkben ilyen még. Én azt sem tudtam, mi az a nő. Hát én csak a szent magyar dolgok. Na, de egyébként igen. Jó, tehát... Miről beszélj még az elkövetkezendő? Nekem a bukaké, mert hogy én azt olvastam, de hát akkor mondd meg, hogyha tévedek, hogy ugye, ha az ősi Japánban egy férfi megcsalt egy nőt, akkor hát azt mondták, hogy hát ez megértsük, vagy hát kapott egy-két korbácsütést, ha meg a nő a férfit, akkor kivégezték. Ez azt hiszem, hogy eddig jó. Általában a fér levágta, igen. Na most igen, és akkor az történt, hogy voltak ilyen falu, vagy a bárcsak. Nem feltétlenül. Ahányan gondolták, hogy oda mentek így a hölgyhöz, a férfiak, és ők az ejakulátumukat elhelyezték a hölgy arcán rajta bele, és hát amikor sokan voltak, akkor ugye ez alapvetően ez egy mókás jelenet volt, csak utána sajnos levágták a nő fejét, ami annyira, hát bár szerintem az se elhanyagolható. Végén kivéve meg így pornófilmet néztél? Nem, hanem ez tényleg, ez volt a buk. Kapja. És ebből van ma, ugye a pornó ma már manapság olyan undorító dolgokat mutat, és teljesen elkorcsosítja. Így a fiú-lányal egyébként tényleg elkorcsosítja, de most ettől függetlenül van ilyen. És én néztem ilyen, hát a barátom látott ilyen videót, de ebben szánalmas.hu volt kint, tehát ezt én nem, tehát most nem tudja az ember, hogy hova kapték már. Nem, én múlt kontra, hogy nekem reklámozzuk, mert ismerem a készítőt, és bizony nem, hát maguk, nem hogy maguk fajta, hanem Héber fajta, nem is az a lényeg, meg a nem a júli pontus ember. Az is, de az meg megint más. Nem, a 20 eurós. Sokakat ismerek egyébként, attól, hogy nem beszélünk róla, és ott van egy rendes híradó Japánországban, a felkelő nap gyönyörű országa, amelyben így olvasom, de most kézzel, de hát ma már Erős Antóniáról beszéltünk, de már mindenki kapcsolta, így ül, olvassa a híreket, de személykarúzzal egyszer csak megjelenik oldalról egy, hát nem pasi, egy farok, ő ejakulátumát elhelyezi a hölgy arcán, majd megy tovább, tehát semmi, ez természetes. Olvassa a híreket, közvetlenül meghaltak itt, ott, abot, hát nagyon szomorú, fölrobban mindenki, máskodol még egy, most a végére... Ez nem igaz, ilyen hírek nincsenek ebben, hogy fölrobban. Földrengés. Használhatatlan volt az a ruha, meg az, tehát elmondhatatlan, hát 20 ember volt jelen, és az a amiről talán már szintén beszéltünk, az, ami náluk, és nem is ez a legfurcsább, hanem az, hogy pázzák, ilyet megcsinálnak, lemegy a tévében, ugye emlékszünk arra a sóra, amiből volt is kisebb botrányt Európában, hogy ilyen hogy lehet, hogy így kiválasztottak nőket a nézőtérről, és a megérkező férfiak statisztákkal kellett versenyt csinálni, hogy ki tudja a leggyorsabban kinyerni a férfi juice-t. Gyakorlatilag ilyen dolgokat leadnak. Angolnák repkednek különböző testnyírásokból, és mit csinálnak, és ez a csúcs, és tényleg dojzóna, mindig a pinát kifeketézik. Kicenzúrázzák, mert az nem természetes. Tehát, hogy? Én ezt megkérdezném tényleg. Nekem is barátom mesélte, hogy hát látott olyan filmet, hogy Csaj segébe konkrétan lóg egy fél kilós ponty majdnem. De a punci ki van, akkor takarva egy fekete csík. Ja, mert én mindjárt hányok, komolyan. Tehát... Nem, de tényleg, tehát hogy jön ez? És ezt miért nem kérdezed meg, ha már tanár és japán? Kérdezd meg, hogy lehet az, hogy nekik az nem természetes és kitakarandó. És a tévében ilyeneket bemutatnak. Hát lehet, hogy nem fogok vele erről beszélni, mert átmennék. Hát akkor majd én majd beszélek vele, majd megkérdezem. Hát, hasonlóan volt az köz, mint én. Meghívjuk az adásba. Nem hiszem, hogy eljön. Megkérdezem tőle szépen azt, hogy szerinte ő ezt nézi el, és egyébként ezeket miért gondolják ők, hogy. Jó, hogy nem minden japán ilyen, sajnos. De hát ki tudja, szóval azért egy lányan. Remélem, hallgatod az adást, és tehát megleped a blogint otthon egy legalább egy fél kilós pontja. Nem, mintha igényem nyílna ilyenre, mert nem, csak más kultúra, én csak a csodaszarvas, tehát légy szíves, a csodaszarvassal lehet meg. A blogi hazamegy, ott egy csodaszarvas, és így kölcsönösen segbe dugják egymást. Nem, most, hogy ilyet mondtál, ezzel kiírtad meg a nemzeti oldalból, én ilyet nem mondtam volna, én nekem plátói ez a kapcsolat. De valamit, hogy felfolyt a budázi babám, de ez is hagyjátok! Köszönjük szépen! Egyre nem mondtuk ezt az adat. Jaj, még... Tudjunk valami nagyon hülyes szót mondjuk. Egyébként nem is szó. Egyébként nem. Nekem még van egy sztori, így a végére. De hát ez kit érdekel. Na, hadd mondjam el. Miért a tiéd kit érdekel? Hát most őszintén. Azért, mert itt kegyelemből röhögtünk rajta. Az azt jelenti, hogy érdekes volt. Na, hadd mondjam el a sztorimat. Jó, ezentúl nézzétek meg kell, és hallgatok, hogy kim van-e Tomcat neve. És ha kim van, akkor viszonylag igényes adást kaptok. Igen, mert Tomcat megöl, hogyha szart mondasz. Mondjuk valami nagyon hülye szó összetétel. A káposztalepke az a jó? Nem. Akkor esed a törleted ez volna. Káposztalepke, úgy ha jó, az úgy jó. Néhány éve esett meg unokatesommal. Annyira nem vicces sztori, de hát ha már szar műsor, akkor szar sztori. Most ponty van benne? Nem. Seggében? Aj, az már csak téged érdekel. Hadd mondjam merre. Szóval, unokatesom ment a Tesco-ba, na ilyet nem csinál, ezt alapból tudni kell, hogy két évente egyszer, ha elmegy, 5 literes kannásport venni, mert az jó. Amit szintén nem ő fog meginni. Mindegy, mennek a Tesco-ba, vettek bort, kólát, meg valami kaját. Békességem. Mindegy. Állnak a pultnál, előttük egy ilyen szatyor, ilyen 80 és a halál közötti, semmi gond. A öreg nő fizetne, de nem fog fizetni, azt mondja a pénztárosnak, hogy hát az utánunk következő két srác, a két unokája, és majd ők fizetik a magukéval együtt. A öreg nő szépen eltotyog, pénztáros nem mondja, akkor 5000 forint lesz az öreg nő is. Hozzátok iratta. Hát a srácok kicsit felkapták a vizet, mennek az öreg nő után, lebasszák, mint a kurva élet, már elnézést a kifejezésre, hogy hát hogy képzel ilyeneket, hogy hát mégiscsak nem az unokájuk, meg stb. Rendőrt hívnak, hogy hát intézzel a rendőr, akkoriban még talán a rendőr is megoldotta volna. Nő mondja, hogy hát azért, a srácok nincsen pénzem, nyugdíjból élek, stb. Hát fizessétek, mert a srácoknak szintén nem volt pénzük, meg még a Tesco is rájuk szállt. Nekük volna. Még nyugdíjuk se volt. Igen, mindegy. Lényeg az, a rendőr egy jó átkutatja a nőnek a táskát, hogy hát, ha véletlenül van benne pénz, és mi volt benne? A jelzőbárány. A bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk tele a mikrofon. Szebb jövőt!